uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is maandag 15 juli. De aanslag op Donald Trump houdt de Verenigde Staten volop bezig. President Biden roept op om de eenheid te bewaren. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoed. De Amerikaanse president Biden heeft in een toespraak opnieuw opgeroepen tot eenheid. Hij sprak het Amerikaanse volk toe vanuit de Oval Office na de aanslag op oud-president Trump. Biden riep mensen die het politiek niet eens zijn met elkaar op om te onthouden dat ze geen vijanden zijn, maar mede-Amerikanen. Politiek moet nooit een slagveld worden, zei Biden, of erger nog een slachtveld. Hij zei opnieuw dat hij dankbaar is dat Trump niet zwaar gewond is. De oud-president werd alleen bij zijn oor geraakt. Ondertussen is het vliegtuig van Trump aangekomen in Milwaukee, waar vandaag de Republikeinse partijconventie begint. De oud-president stapte van boord en balde op de vliegtuigtrap zijn vuist, zoals hij dat ook deed vlak na de aanslag op de verkiezingsbijeenkomst in Pennsylvania. Trump overwoog eerst zijn reis uit te stellen, maar liet al vrij snel weten dat hij toch naar de stad gaat, omdat hij een potentiële moordenaar niet zijn schema wil laten bepalen. Waarschijnlijk wordt Trump donderdag op de conventie officieel voorgedragen als Republikeinse presidentskandidaat. De uitstoot van gevaarlijke stoffen wordt minder gecontroleerd door een gebrek aan personeel, blijkt uit onderzoek van de regionale omroepen en de NOS. De omgevingsdiensten die milieuvergunningen controleren hebben vooral een tekort aan specialisten. Daardoor kunnen niet alle controles worden gedaan en ook de kwaliteit van de controles is soms onder de maat. Dat kan grote gevolgen hebben voor de volksgezondheid, omdat gevaarlijke stoffen via bijvoorbeeld het drinkwater of het eten in het menselijk lichaam terecht kunnen komen. Bij een brand in een gebouw van Arriva in Maastricht zijn meerdere bussen in vlammen opgegaan. De brand woedde vannacht in een gebouw waar bussen gestald staan. Sommige konden op tijd worden weggehaald door medewerkers. Andere bussen werden verwoest. Er raakte niemand gewond. Het is nog onbekend hoe de brand bij Arriva in Maastricht is ontstaan. Spanje viert feest na de winst van het EK voetbal. De Spanjaarden versloegen Engeland in Berlijn gisteravond met 2-1. In Madrid keken duizenden supporters samen op een groot scherm op een plein. Direct na het laatste fluitsignaal barstte daar het feest los. Ook in andere Spaanse steden werd het kampioenschap groots gevierd. In Nederland gingen kleine groepjes Spanjaarden de straat op, onder meer in Amsterdam en Utrecht. De Spaanse ploeg wordt vandaag ontvangen door koning Felipe en 's avonds gehuldigd in Madrid. Het weer, het is zonnig vandaag met 22 graden aan zee tot lokaal 28 in Limburg. Vanavond meer bewolking en ook kans op wat buien. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. De moordaanslag op de Amerikaanse oud-president Donald Trump dreunt hard na in de Verenigde Staten. Trump kwam er vanaf met een schampschot, maar de angst is er niet minder om. Net als het onbegrip. Hoe kon het gebeuren en wat zullen de gevolgen zijn? Voor nu lijken de rijen te sluiten. President Biden sprak vannacht de natie toe. My fellow Americans, I want to speak to you tonight about the need for us to lower the temperature in our politics. And to remember, while we may disagree, we are not enemies. We're neighbors, we're friends, co-workers, citizens. And most importantly, we are fellow Americans. We must stand together. Het debat is te verhit geweest, zegt Biden. We moeten afkoelen en onthouden dat we geen vijanden zijn, maar buren, collega's, vrienden en vooral Amerikanen. Biden zegt zich te realiseren dat er veel op het spel staat bij deze verkiezingen. The stakes in this election are enormously high. Disagreement is inevitable in American democracy. It's part of human nature. Politics must never be a literal battlefield, and God forbid, a killing field. Dat mensen met elkaar oneens zijn is oké, maar het mag geen slagveld worden en al helemaal geen slachtpartij. Dus voegde hij daaraan toe: in dit land is geen plek voor politiek geweld. There is no place in America for this kind of violence, for any violence ever. Period. No exceptions. Geweld is nooit de oplossing, zegt Biden. Correspondent Rudy Bauma vanuit Milwaukee, waar de Republikeinse conventie vandaag gewoon gaat beginnen. Rudy, is Biden er sinds zaterdagavond, toen het dus allemaal gebeurde, enigszins in geslaagd om de rust in het land te bewaren? Nou, het is denk ik echt nog te vroeg om dat te zeggen, hoor. Maar hij heeft wel een dappere poging gedaan met die toespraak vanuit de Oval Office. Iets wat presidenten natuurlijk alleen doen bij echt bijzondere en belangrijke gebeurtenissen. Ja, en in die speech zei Biden dus dat de politieke temperatuur echt moet dalen, omdat hij duidelijk oververhit is geraakt. Toen hij zei dat je, ja, weliswaar van mening mag verschillen, maar daar de stembus voor moet gebruiken. En geen kogels noemde hij trouwens de ballot box, de battle box. Hij las het op, dus mogelijk was het een woordspeling. Maar bij Biden denk je natuurlijk ook wel snel aan een verspreking dan. Ja. Waar is Trump nu? Nou, die is inmiddels hier naar Milwaukee gevlogen, hier aangekomen. Het was natuurlijk heel spektakel, waarbij iedere etappe van zijn reis werd gevolgd en gefilmd en gepost. Eigenlijk had hij zijn komst 2 dagen uitgesteld vanwege de aanslag. Maar hij heeft zich bedacht, omdat, zo schreef hij op Truth Socials, een sociale media platform, omdat hij zijn plannen niet wilde laten afhangen van de schutter. Hij staat donderdag pas officieel in het programma als hij zijn kandidatuur zal aanvaarden, hè, voor de presidentscampagne. Maar hij zal ook vandaag, denk ik wel, op een of andere manier acte de présence geven. Bijvoorbeeld door zijn running mate aan te kondigen. Dat hangt al tijden in de lucht. Sommige journalisten dachten dat dat zaterdag op die rally waar die aanslag plaatsvond eigenlijk zou gaan gebeuren. Ja, het moet vandaag ook of morgen uiterlijk gebeuren, want de potentiële vicepresident die moet woensdag zijn acceptatiespeech geven. Dus dat hangt in de lucht, gaat mogelijk gebeuren. Ja. Gisteren riep Trump op tot eenheid. Is dat opvallend dat hij dat deed? Ja, dat is in ieder geval nu roerend eens, hè, met Biden, die dat natuurlijk ook zegt. Ja, Trump is natuurlijk normaal gesproken wel echt van de confrontatie, maar kiest nu een hele andere toon. Maar hij zal deze week ongetwijfeld ook op Biden gaan afgeven, hoor. Terwijl Biden zijn anti-Trump spotjes heeft opgeschort. Ik moet wel zeggen dat je hier in de binnenstad nog wel andere democratische campagne-uitingen ziet. Bijvoorbeeld, ja, billboards en rondrijdende wagentjes. Hè, waar ook al wel uitingen tegen Trump op staan. Maar dat zijn niet die harde spotjes waarin Biden Trump neerzet als een gevaar voor de democratie. Wat is er inmiddels allemaal bekend over de jongeman die schoot? Nou, er wordt me heel langzaam wat meer over bekend. Bijvoorbeeld dat hij op school wel veel gepest werd. Hè. Dat hebben dan ex-klasgenootjes verteld. Hij wordt door schoolgenoten ook wel gezegd dat hij best conservatief was. Dus ja, het mag verbazen dat hij deze aanslag heeft gepleegd. Het is natuurlijk heel interessant om meer te weten over zijn politieke gezindheid en over zijn achtergrond. Het is niet duidelijk of hij misschien mentale problemen had. Zijn gegevensdragers, hè, zoals telefoon en laptop, die worden nu onderzocht. Ja, en die aanslag wordt niet alleen gezien als een aanslag, een moordaanslag, maar ook als een potentieel terroristisch misdrijf. Hoe denk jij gaat dit nou allemaal de campagne veranderen? Ja, nou ja, het gaat inderdaad de campagne zeker veranderen. Trump had al de wind mee na dat CNN-debat in Atlanta 2,5 week geleden, veel besproken. En heeft nu eigenlijk opnieuw, ja, momentum, hoe tragisch de aanleiding ook is. Hij wordt ongetwijfeld vandaag als een held onthaald en staat de hele week vol in de aandacht. Terwijl Biden, ja, de twijfels over hem en zijn leeftijd in zijn eigen partij nauwelijks weet te bezweren. Ja, want gaat het daar eigenlijk nou even niet meer over? Nee, nou, dat is dan misschien ook het enige gunstige voor Biden, maar dat is wel een schrale troost, denk ik. Rudy, dankjewel. Correspondent Rudy Bauma. Het NOS Radio 1-journaal. 6:08. In Nieuwsuur uiteraard ook aandacht voor de aanslag op Donald Trump. Was de veiligheid bij de bijeenkomst wel goed geregeld? Hans Slaman is veiligheidsdeskundige en hij somde op wat er allemaal misging bij die Trump-rally. Het dak, wat gewoon niet onder bescherming stond, wat op minder dan 150 meter is. Verder valt mij op dat Trump eigenlijk onbeschermd stond te speechen. Waarom niet achter een glazen kogel weer een scherm van 2 meter hoogte, waardoor ook vanaf een dak hij moeilijk of niet te bereiken is? De manier waarop hij afgevoerd wordt, ik zou niet voor de zijkant gekozen hebben. Ik zou tussen de tribunes weggelopen zijn, omdat je daarmee het slachtoffer ontneemt aan het zicht van een dader. Maar het meest verbaasd was Slaman over het feit dat Trump bepaalde hoe hij werd afgevoerd door boven de beveiligers uit te komen en zijn vuist te ballen naar het publiek. Ja, dat vind ik heel bijzonder, want op het moment dat hij slachtoffer is, heeft hij eigenlijk helemaal niks meer te vertellen. De beveiliging is leidend. Dan haak je hem maar een beentje, maar hij mag gewoon niet omhoog komen. In Met het oog op morgen vertelde oud-correspondent Miguel Persson over de polarisatie in de Verenigde Staten. Hij legde uit waar de rivaliteit tussen de democratische en de republikeinse Amerikanen vandaan komt. Door jarenlang

Politie en het Openbaar Ministerie loven amper nog beloningen uit voor onopgeloste misdrijven. Daarover schrijft de Telegraaf. Waar in 2017 nog bijna 80 keer een beloning klaar stond voor de gouden tip, was dat vorig jaar nog 14 keer. Een verklaring kan zijn dat er minder cold case zaken zijn waarin we een beloning uitloven, zegt het OM in de Telegraaf. Uit cijfers die de krant opvroeg bij het OM blijkt ook dat er in de afgelopen 7,5 jaar 6 keer daadwerkelijk een beloning is uitgekeerd. De kans om kanker te overleven is volgens het Parool bemoedigend gestegen. Begin deze eeuw was volgens cijfers van het Integraal Kankercentrum Nederland nog 60% van de patiënten na 3 jaar in leven. Inmiddels is dat bijna 75%. Volgens Kankercentrum Nederland dankzij nieuwe medicatie die op de markt is gekomen. Hopelijk een voorbode voor andere nu nog moeilijk behandelbare kankersoorten, zegt de woordvoerder van het centrum in het Parool. En hij doelt daarmee op kanker in de alvleesklier, de lever en de maag. Want daarbij is de overlevingskans in de eerste 3 jaar nog altijd heel klein. En eigenlijk voorop alle kranten vanochtend de vuist die een bebloede Donald Trump omhoog steekt, vlak na de mislukte aanslag van afgelopen weekend. Kogel overleeft, kopt de Telegraaf groot boven. En het AD schrijft bij een foto van hetzelfde moment dat de VS vreest voor meer geweld. Ook volgens Trouw en het Parool zet de aanslag de campagne verder op scherp en neemt de spanning alleen nog maar toe. En NRC kopt status van martelaar voor Trump, met daaronder de tekst: de oud-president en presidentskandidaat heeft politieke en juridische tegenslagen altijd in zijn voordeel weten om te zetten. Dan gaan we naar voetbal. Spanje is Europees kampioen. 12 jaar na de laatste titel lukte het de Spanjaarden door een 2-1 zegen op Engeland. Commentator Ragnar Niemeyer. De 4e Europese titel voor Spanje, een recordaantal. Bondscoach Luis de la Fuente, wie kende hem voorafgaand aan dit toernooi, maar zijn ploeg gaat er met de winst vandoor in Berlijn. Wie kende Nico Williams van Atletiek de Bilbao? Ja, Jamal van Barcelona kenden we, maar zij stonden op tijdens dit Europees kampioenschap waar Spanje het beste voetbal speelde, maar Engeland in de eerste helft het spel redelijk goed wist te ontregelen, maar zelf niet aan voetballen toekwam. Dat was een probleem. Southgate kreeg zijn beste spelers niet aan de gang en bijvoorbeeld aanvoerder Kane wordt al snel gewisseld. Het is saai voor rust, maar het wordt beter in de tweede helft. Engeland komt onmiddellijk op achterstand. Nico Williams, dan wordt het 1-1 als Engeland toch een doelpunt maakt via Palmer. Even de fase waarin het misschien kan doordrukken, maar een aanval uit het boekje op snelheid via de vleugels, zoals we Spanje tijdens dit EK hebben leren kennen. Mikel Oyarzabal van Real Sociedad, daar heeft hij zijn hele leven gespeeld, maakt het doelpunt van zijn leven. De wedstrijd werd ook bekeken in het Vondelpark in Amsterdam door heel veel verschillende nationaliteiten, zag verslaggever Mark Robin Visser. Tapas, salades en pasta kan je hier eten, maar je kunt hier ook naar de voetbal kijken vanavond. En ik ben niet de enige die hier naartoe gegaan is, want het is hier hartstikke druk. De hekken zijn dicht, het terrein is vol. En er staan zeker 200 mensen in de rij te wachten in de hoop dat ze nog naar binnen kunnen. Meneer heeft de batterij van de fiets meegenomen. Wat wordt het, meneer? 2-1 Engeland. Ja? Ja, denk het wel. U hebt er goed over nagedacht? Nee, totaal niet. We denken dat Spanje is een betere ploeg. Ja. Oh, en zijn jullie ook Spaans of niet? Nee, we zijn Pools. Wat zeg je? Pools. Oh, Pools. Brazil. Ik zie hier een t-shirt van Brazilië. Ja, die doen niet mee. You don't speak Dutch. Which language do you prefer? English. Welke taal wil je spreken? Engels. Engels, oké. Okay. Where are you from? Luxemburg. Ze zijn uit Luxemburg. All of you? No. Oh. No, Germany, South Africa. South Africa. Oh, dit is een hele internationale groep. Very international. So, do you have a preference? Wie gaat er winnen vanavond? Spain, Spanje? Everybody agrees? It's coming home. It's coming home? Yeah, it's coming home. The ball. Football's coming home. You're absolutely sure. Yeah. Canada. Okay, welcome. Enjoy. Finland. You're from Finland. So and you? Mexico and the US. I think Spain's gonna win. Yeah? Yeah. Okay. And where are you from? Lithuania. Yes. Litauen. Welcome. You too? Hungary. Uit Hongarije. Okay. Enjoy. We kijken en luisteren overigens naar een Engelstalige televisiezender. Dat is ook niet zo gek natuurlijk. Als je hoort waar de mensen allemaal vandaan komen hier vanavond in het Vondelpark. Het is echt een heel internationaal publiek. Toch nog een heel klein Nederlands tintje aan deze avond. De oranje vlaggetjes hangen er nog. Oranje vlaggetjes met witte lampjes ertussen. Het wordt langzaam donker en het ziet er heel sfeervol uit hier in het Vondelpark. Ja, en spannend was het ook. Spanje gaat met de beker naar huis. Hier ook iemand gehuld in de Engelse vlag. Disappointed? Ben je teleurgesteld? Ja, yeah, it's disappointing. Yes, it is what it is. Het is wat het is. Kijken of er ook Spanjaarden zijn. Spanish? Yeah, yeah, sure. I'm super happy because Spain was playing the best football that could have been imagined in this Euros. Ze hebben het beste voetbal gespeeld. Exactly. It's the true winner of this Euros. I'm happy for Spain. Helemaal happy for Spain. Oké. Okay. In Europa. Vamos! Voetbal kijken in het Vondelpark in Amsterdam. In Peking staan vandaag alle veiligheidsmaatregelen op scherp, want daar begint vandaag het derde plenum. Dat is een belangrijke vergadering van de Chinese Communistische Partij. Dit plenum, een jaar na de herverkiezing van Xi Jinping als partijleider, is belangrijk omdat mensen hopen op een nieuwe economische koers. Correspondent Gary van Pinksteren. Gary, wat kunnen ze op zo'n plenum doen? Nou, zo'n derde plenum is eigenlijk een plek waar ze dan altijd de koers uitzetten voor de komende, zeg maar, 5 jaar. En in het verleden zijn er vaak hele grote wijzigingen, juist op economisch gebied, afgekondigd tijdens die derde plena. Of plenums. Ik weet niet zeker wat daar het meervoud van is. kan maar allebei, er is denk dus ik. Hoop ja. En ook een beetje. Ja, misschien wel. En er is. Maar er is van de kant van zeg maar de Chinese autoriteiten nu de hoop gewekt dat ze echt grote hervormingen zouden gaan invoeren. Hoewel heel onduidelijk is of dat echt gebeurt en of ze dat echt helemaal willen. Maar ze hebben iedereen gezegd van dit, hier komen dingen aan. En het moet ook wel een beetje, want de economische groei vandaag, de cijfers ook weer over de economische groei, waren minder goed dan dat was verwacht. En je krijgt hier sowieso het idee dat de boel lekker vast zit met die economie. Het is ook zo dat we waarschijnlijk nu dan officieel zullen horen dat zij toe zullen stemmen, dat dat plenum toe zal stemmen in het uit de partij zetten van de minister van Defensie, die al verdwenen was, en van de minister van Buitenlandse Zaken. Dus dat er ook een aantal wijzigingen op personeelsgebied in de top van die partij zullen worden eigenlijk niet bekendgemaakt, maar officieel vastgelegd. Als het gaat over die economie, merken Chinezen dat in hun dagelijks leven, dat het allemaal hapert? Nou, ik vond het heel opvallend, want ik ben de straat opgegaan om te vragen naar van, weten jullie wat voor een belangrijke vergadering er op dit moment in Peking is? En dat wist eigenlijk van de mensen die ik sprak niemand mij te vertellen. Die keken me een beetje glazig aan. Maar die interesse in dat soort dingen in China zelf is dus ook, lijkt niet heel erg groot onder gewone mensen. Maar ze merken wel heel goed dat het economisch slecht gaat, gewoon in hun eigen dagelijks leven. Dat komt heel dichtbij. Want ik was in een fastfood restaurant en daar heb ik naar dit soort dingen gevraagd. Nou, en luister maar even wat de mensen daarop zeiden. U heeft zelf een eigen restaurant. Loopt dat goed? Het is dit jaar moeilijker dan vorig jaar. Want een heleboel bedrijven in de kantoren die bij ons in de buurt zitten, die zijn allemaal failliet gegaan. Dus die mensen komen niet meer bij ons eten. Deze jongen zit op een internationale school, is 15 jaar en spreekt daarmee goed Engels. Denk je dat jouw leven beter zal worden dan dat van je ouders? Nou. En waarom niet? Nou, als ik naar het buitenland zou kunnen gaan later, dan wordt het misschien nog wel oké. Maar als ik het land niet uit kan, om dan hier in China een beter leven te krijgen dan mijn ouders, dat denk ik dat vrijwel onmogelijk is. Want gaat het goed met de economie op het moment? Wat herhaalbaar. Niet zo heel goed. Wat zou nou de overheid moeten doen om het beter te maken? Nou, dat is nou typisch iets. Kunnen we ons eigenlijk niet goed over uitlaten. Dus dat is duidelijk een taboe onderwerp. Maar heel positief is deze jongen niet. Een taboe onderwerp, maar toch moeten partijen er waarschijnlijk iets mee. Hoe kunnen ze dat tackelen? Nou ja, er zijn heel veel adviezen gegeven, ook internationaal, over wat ze zouden moeten doen. En een van die belangrijkste adviezen is eigenlijk: bouw nou eens een keer een goed sociaal vangnet en zorg dat er pensioenen in orde zijn. Want op die manier hebben de mensen meer geld in de zakken en zullen ze wat meer gaan uitgeven. En dat kan de economie stimuleren. Dus zorg dat die vastigheid en die stabiliteit er komt. Dat is natuurlijk heel duur. En het is ook zo, dat wil eigenlijk de partijtop tot nu toe niet. Die heeft naar al dat soort adviezen die er al langer zijn eigenlijk nooit erg geluisterd. Maar het oude recept van meer geld steken in infrastructuur, meer huizen bouwen, ja, dat is ook wel zo'n beetje aan zijn einde gekomen. Dus ja, om die economie weer aan de praat te krijgen, zullen ze toch ingrijpender dingen moeten doen. Maar of ze dat echt gaan doen, ja, dat is echt nog even afwachten wat er nu uit dit plenum gaat komen. Gary, dankjewel. Correspondent Gary van Pinksteren. Het is 6:55. Ik was zaterdag op het North Sea Jazz Festival. En het lekkere daarvan is dat je soms heel gericht naar concerten gaat, maar nog vaker rondwaalt en overal eens binnenloopt. En op die manier kom je uit iets wat je nog niet kende, maar wat je wel pakt. Zo zaterdag bij These Sacred Souls. De stem van de zanger daarvan, Josh Lane, lijkt op die van Marvin Gaye. Naast me draaide een vrouw die ook duidelijk stond te genieten zich ineens naar me toe. Jij weet nu wat je moet draaien maandag tegen 6:30. Dus, Lia uit Hoeve, deze is voor jou. Radio 1. De hoofdpunt van het nieuws, Wouter. President Biden heeft in een tv-toespraak het Amerikaanse volk opnieuw opgeroepen tot eenheid na de aanslag op oud-president Trump. Volgens Biden is oneenigheid onvermijdelijk in de Amerikaanse democratie. Maar de politiek moet nooit een letterlijk slagveld worden, zei hij, of erger nog een slachtveld. De uitstoot van gevaarlijke stoffen wordt minder gecontroleerd door een gebrek aan specialisten, blijkt uit onderzoek van de regionale omroepen en de NOS. De omgevingsdiensten kunnen lang niet alle milieuvergunningen controleren. Daardoor kunnen meer gevaarlijke stoffen, als PFAS en asbest, in het milieu en daarmee uiteindelijk ook in het menselijk lichaam terechtkomen. Bij een brand in een pand van Arriva in Maastricht zijn bussen in vlammen opgegaan. De brand woedde vannacht in een gebouw waar bussen gestald staan. Sommige konden nog op tijd worden weggehaald door medewerkers. Andere bussen werden verwoest. Er raakte niemand gewond. Het is nog onbekend hoe de brand in Maastricht is ontstaan. En Argentinië heeft de Copa America gewonnen. Tegen Colombia werd het 1-0. Het doelpunt werd in de extra tijd gemaakt door Lautaro Martinez. Lionel Messi was eerder in de wedstrijd uitgevallen met een blessure. De finale in Miami begon ruim een uur later, omdat fans zonder kaartje het stadion binnen probeerden te komen. Het weer zonnig vandaag. 22 graden aan zee tot lokaal 28 in Limburg. 'S Avonds wel meer bewolking en ook kans op wat buien. Verkeersinformatie, Erik Evengroen, goedemorgen. Wijnand Zwaan aan deze kant. De eerste files van de dag dienen zich aan. Op de A15 van Rotterdam naar Gorkum. Daar staat nu 6 kilometer file voor knooppunt Gorkum. Daar wordt aan de weg gewerkt. De weg is daar helemaal dicht en het verkeer wordt omgeleid via Everdingen over de A27 en de A2. En op de A50 van Arnhem naar Os bij Ravenstein 6 kilometer file met daar een kwartier vertraging. Daar ligt wat rommel op de weg en daar is maar één rijstrook open. Welkom bij de heerlijke stoelenzomer van Prominent. Kom naar de winkel en ontdek alle kortingen op onze bekende sta-opstoelen, relaxstoelen en fauteuils. Nu tot maar liefst €525 inruilkorting. Tot snel bij de stoelenzomer van Prominent. Coop heeft nu heel veel aanbiedingen voor de helft van de prijs. Zoals deze week diverse plusblauw bessen voor de helft en Almhof kwarkbekers ook voor de helft. Ga dus snel naar Coop of coop.nl. Welk boek lees jij deze zomer? In de Libris Boekhandels hebben we ruime keus. Zoals de nieuwe bestseller van Huib Modderkolk. Dit wil je echt niet weten. Een bloedstollende page-turner over de schaduwkanten van de online samenleving. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl. Israël voerde een paar grote aanvallen uit op Gaza afgelopen weekend. Zaterdag kwamen volgens het Gazaanse ministerie van Gezondheid zeker 90 mensen om bij een bombardement op een tentenkamp in een zone die door Israël als veilig was bestempeld. En gisteren kwamen bij aanvallen op Gazastad zeker 17 mensen om het leven. Ook werd weer een school geraakt waar mensen hun toevlucht hadden gezocht, met opnieuw veel doden en gewonden tot gevolg. Verslaggever Marijn Duintje-Tebbens in Tel Aviv. Marijn, waarom heeft Israël die aanval op Gaza weer zo opgevoerd? Ja, inderdaad. Het is de ene aanval naar de andere de afgelopen weken. Nadat premier Netanyahu eerder had gezegd dat de zwaarste gevechtsfase voorbij zou zijn. Ja, waarom doet Israël dat? Ten eerste omdat Hamas-strijders keer op keer weer de kop opsteken op plekken ook waar ze eerder verslagen zijn. En dus voelt Israël zich genoodzaakt opnieuw aanvallen uit te voeren om te voorkomen dat de duizenden Hamas-strijders die er nog altijd zijn in Gaza zich hergroeperen. En ten tweede, in dit specifieke geval, de aanval zaterdag, zegt het leger dat het sterke aanwijzingen had dat een belangrijk Hamas-kopstuk, Mohammed Deif, de hoogste militaire leider, zich daar samen met een plaatsvervanger in een complex zou bevinden bij Khan Yunis. En dat complex is inderdaad geraakt, maar bij dat tentenkamp in de buurt zijn dus ook meer dan 90 doden en 300 gewonden gevallen. Ja, en dat lag in een zogeheten veilig gebied. Nou, is al eerder gebleken dat absoluut geen garanties geeft. Maar waarom juist dat kamp? Ja, dat gebied dat is inderdaad door Israël aangemerkt als humanitaire zone. Dat is een gebied waar honderdduizenden Palestijnen de afgelopen maanden hun heil zochten in de hoop juist niet aangevallen te worden. Maar meerdere keren bleek de afgelopen weken al dat zo'n zone niet 100% bescherming biedt. Een aanval op school dinsdag, herinner je misschien nog, waarbij 27 doden vielen, was ook een humanitaire zone. Israël verantwoordt dat soort aanvallen door erop te wijzen dat Hamas-strijders zich bewust schuilhouden onder de burgerbevolking. En dat is inderdaad een tactiek die Hamas-strijders toepassen. En soms wijkt Israël dan dus van zijn eigen beleid af om die humanitaire zones niet aan te vallen. En vallen ze wel degelijk aan. Ja, ze zijn nu van. We waren specifiek op zoek naar de tweede man van Hamas, Mohammed Deif. Maar het is heel vaag of die nou ook echt erbij omgekomen is. Wat is er inmiddels bekend? Ja, een paar uur na de aanval heeft premier Netanyahu gezegd dat er nog geen absolute zekerheid was dat deze hoogste militair van Hamas inderdaad getroffen was. Hij zou zich samen met zijn plaatsvervanger in dat Hamas-complex hebben bevonden. De explosie was zo enorm dat als hij aanwezig is geweest, hij volgens experts dat niet overleefd kan hebben. Maar Israël heeft al 7 keer eerder een aanslag op het leven van Mohammed Deif gepleegd. En ze willen natuurlijk absolute zekerheid hebben, want het zou een blamage zijn als hij toch weer levend opduikt. De verwachting is dat die zekerheid er op termijn wel gaat komen. Hamas heeft gezegd dat Deif nog leeft, maar Hamas heeft ook geen bewijs geleverd, net als Israël overigens, dat hij en zijn plaatsvervanger nog in leven zijn of dood zijn. Zoveel slachtoffers die erbij gevallen zijn. Toch lijkt het alsof de internationale kritiek niet echt harder is toegenomen dit weekend. Is dat zo? Nee, je hoort. Er zijn wel de gebruikelijke reacties van afschuw over het aantal burgerdoden. Bijvoorbeeld de Turkse minister van Buitenlandse Zaken heeft zich er na de aanval van zaterdag op uitgelaten. Maar de onderhandelingen die vinden natuurlijk al plaats onder internationale druk. Dus ja, de internationale druk op Israël die is er. En dat is natuurlijk ook precies waarom Israël en Hamas onder toeziend oog van bemiddelaars over een staakt het vuren en de terugkeer van de gijzelaars onderhandelen nu. Ja, want die onderhandelingen die gaan intussen gewoon nog steeds door. Blijft zo'n gek tweesporenbeleid. Ja, precies. Ja, nee, en dat komt eigenlijk omdat uiteindelijk toch beide partijen belang hebben bij een staakt het vuren. Israël staat onder internationale druk, ik zei het al, maar ook onder enorme binnenlandse druk om tot een deal te komen, zodat de gijzelaars worden vrijgelaten. En Hamas is wel degelijk verzwakt de afgelopen maanden. Het bleek onder andere uit onderschepte berichten tussen hooggeplaatste Hamas-figuren in Gaza en daarbuiten. Die heeft het persbureau EP ingezien. En daarin drongen de Hamas-topmensen in Gaza echt aan op de leiding buiten Gaza om snel tot een akkoord te komen. Omdat ze steeds verder verzwakt zijn in Gaza zelf. Dus de verwachting is dat die onderhandelingen doorgaan. Hamas heeft ook gezegd dat die onderhandelingen in Egypte en Qatar niet zijn stopgezet. Marijn, dankjewel. Verslaggever Marijn Duintje-Tebbens vanuit Tel Aviv. Defensie is op zoek naar ruimte voor een nieuw grootschalig munitiedepot. 8 locaties staan daarvoor op de nominatie. Maar gemeenten en omwonenden maken zich zorgen. Marja van der Tas is burgemeester van de gemeente Bronckhorst, een van de gemeenten waar mogelijk zo'n depot komt. Goedemorgen. Goedemorgen, mevrouw Hamers. Vanavond houdt u een bijeenkomst voor bezorgde bewoners. Waar maken zij zich zorgen om? Nou, de bewoners van onze gemeente en in dit specifieke situatie een locatie in de buurt van Hummelo en Toldijk. Dat zijn 2 kleinere kernen in de gemeente Bronckhorst. Daar zijn de bewoners enorm geschrokken van het feit dat juist hun woongebied is aangewezen als mogelijke zoeklocatie voor grootschalige munitieopslag. Want wat betekent het? Dat zij straks mogelijk hun huizen zouden moeten verlaten indien Defensie zou kiezen voor deze locatie. Want waarom zouden ze het huis uit moeten? Rondom de munitiedepots is een veiligheidszone aan de orde. En binnen een straal van een x-aantal meters mogen geen mensen of bedrijven zich bevinden. En dat heeft dus een enorme impact op onze inwoners en de bedrijven die daar gevestigd zijn. Maar bent u dan als gemeente er ook van geschrokken? Wij wisten uiteraard dat er dit voorjaar bij de notitie rijkwijd en detailniveau dat het een van de zoeklocaties zou zijn, althans met een grote cirkel in onze gemeente. Maar op het moment dat half juni bekend is gemaakt waar dat precies gesitueerd is, en in onze situatie daar toch behoorlijk wat mensen woonachtig zijn, ja, dan schrik je. Zeker als je je realiseert wat het zou kunnen gaan betekenen voor de mensen die er nu wonen. Ja. Kunt u als gemeente ook zo'n munitiedepot tegenhouden eigenlijk? Nou, uiteindelijk is het Rijk die daarover gaat, de nationale veiligheid, is wat dat betreft niet in handen van onze gemeentes. Maar wij zullen natuurlijk wel op een goede manier onder de aandacht brengen wat juist in onze gemeente de consequenties zullen zijn. En wij hopen dat Defensie wat dat betreft in de afweging van de verschillende locaties andere locaties op het oog heeft die misschien meer kansrijk zijn, beter scoren op de verschillende criteria die zij hanteren. En daarmee wellicht de locatie in Bronkhorst niet nodig zullen hebben. Nou, maar dat weten we pas begin volgend jaar. Nou, u hoopt dus dat een andere gemeente daarmee te maken krijgt. Nou ja, eigenlijk. Nee, maar het gaat erom dat juist in onze gemeente behoorlijk wat mensen woonachtig zijn. En als je daar woont en al generaties vaak woont, want dat is in onze gemeente het geval. Dat zijn kleine leefgemeenschappen waar mensen zeer gehecht zijn. En dan is de zorg dat je mogelijk daar niet langer kan blijven wonen is terecht een hele grote. Ja. En daar hebben wij ook wel degelijk begrip voor als gemeente. U heeft vanavond een bijeenkomst met bewoners. Heeft Defensie contact met mensen die daar wonen? Nou, wij hebben moeten constateren dat Defensie niet rechtstreeks de communicatie met onze inwoners heeft gezocht. Vandaar dat wij eerder al onze inwoners geïnformeerd hebben over een informatiebijeenkomst die in juni is gehouden in Apeldoorn. Daar zijn gelukkig toch een heel aantal mensen naartoe gegaan. En gelet op de enorme onrust, we hadden vorige week ook een enorme groep inwoners in onze raadsvergadering. Ja, hebben wij gemeend een bijeenkomst te moeten beleggen om toch ruimte te geven voor het gesprek. En gelukkig heeft Defensie aangegeven dat zij vanavond ook aanwezig zullen zijn. En daar zijn we uiteraard erg blij mee. Ja. Ellen de Boekholt-O'Sullivan is luitenant-generaal van Defensie. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, de bewoners zijn dus behoorlijk geschrokken. Begrijpt u dat? Ja, dat begrijp ik heel erg goed. Ja, begrijp ik heel goed. Net zoals dat voor alle andere plekken geldt waar wij ook, naar kijken. En dat de mensen daar ook geschrokken zijn van het feit dat wij moeten uitbreiden. Ja, want mevrouw van der Tas had het net al even over dat mensen binnen een straal van, wat was het, 2 kilometer, moeten verhuizen. Klopt dat? Nou, hoe dit in elkaar zit, is dat als je een munitiecomplex hebt, dan moet daar een veiligheidscirkel omheen. Ik denk dat iedereen wel begrijpt. Want dat is veiligheid. En dat is dus ook een veiligheidszone waarbinnen er geen bedrijven en geen woningen mogen zijn. Dat klopt. Waarom bent u op zoek naar een plek voor een nieuw munitiedepot? Nou, om meerdere redenen. Maar de hoogste of de grootste reden is dat we met de NAVO afspraken hebben over hoeveel munitie in de verschillende NAVO-landen aanwezig is voor het geval dat. Dat is hoger dan dat we nu, ruimte hebben om op te slaan. En dus is er meer ruimte nodig om munitie op te slaan. Zodat als gebeurt wat we allemaal hopen dat er niet gaat gebeuren, maar dat we dan niet naar een leeg magazijn of naar een tekort aan munitie zitten te kijken. Ja. Er zijn dus 8 mogelijke gebieden. Wat maakt die gebieden geschikt? De ruimte die er is, de locatie ten opzichte van de andere locaties waar ook munitie is opgeslagen. Dus we kijken naar een bepaalde mate van spreiding en we kijken naar de geschiktheid van locatie en omgeving. Ja. Nou, en dat is natuurlijk een ander perspectief dan als je dat doet vanuit, maar waar woon ik? Ja. Dat is meer van, waar is het voor Defensie strategisch een slimme plek om munitie op te slaan? Nou ja, goed, daar noemt u iets. Want burgemeester van der Tas van Bronkhorst dus zegt, die plek in Bronkhorst, daar wonen relatief gezien veel mensen. Ja, en We zijn ook nog niet zover dat we bij een definitieve weging zijn. Hè? Dus dat zal allemaal meegenomen worden in de weging van de verschillende locaties. Zoals we dat op al onze ruimtevragen doen. Want ook hiervoor geldt dat er altijd mensen zeggen, maar kun je het niet liever ergens anders doen? En daarvoor is Nederland gewoon in die zin te klein. Dat voor elke ruimtevraag die wij hebben, zijn er mensen die zeggen, ja, toch liever ergens anders. Ja, want dus, welke locatie u ook kiest, er zullen altijd mensen moeten verhuizen. Het is alleen per gebied verschillend hoeveel mensen moeten verhuizen misschien. Ja, en soms gaat het dus om het verhuizen van mensen, maar soms gaat het over een bepaald natuurgebied wat daar is, waar veel waarde aan wordt gehecht. Ja. En zo zijn er allerlei verschillende redenen en om ons liever ergens anders te willen. En wie neemt uiteindelijk de beslissing? Dat is een politieke afweging. Wij proberen zo zorgvuldig mogelijk de afweging te maken. En dan is het uiteindelijk de politiek die besluit of wij wel of niet ergens mogen uitbreiden. En de politiek, is dat dan de minister van Defensie of zijn daar meer ministers bij betrokken? Nee, zeker niet de minister van Defensie. Dit is gewoon echt een besluit onder leiding van onze MP. Dus een kabinetsbesluit? Ja, een kabinetsbesluit, ja. Dank u wel, Eleanor Boekert-Sullivan, luitenant-generaal van Defensie, en Marja van der Tas, burgemeester van Bronkhorst. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan via de gratis Radio 1-app. Aanvallen met gijzelsoftware blijven onverminderd doorgaan, schrijft nu.nl. De afgelopen tijd werden criminele groepen weliswaar door grote politieacties verstoord, maar dat heeft volgens nu.nl geen verbetering gebracht. Vorig jaar waren er zeker 147 incidenten met gijzelsoftware. Waarschijnlijk nog veel meer, want veel bedrijven doen geen aangifte uit de angst voor reputatieschade. Volgens deskundigen blijft het een kat-en-muisspel waar veel geld in omgaat. En zegt een van hen tegen nu.nl, er zijn groepen die tientallen miljoenen opstrijken in een paar maanden tijd. Door een gesprongen waterleiding in een appartementencomplex in Zoetermeer zijn dit weekend appartementen beschadigd geraakt. Urenlang spoot er heet water uit de leiding voordat iemand die dichtgedraaid kreeg. En een bewoonster vertelt aan Omroep West hoe het nu met haar gaat. Nou, met mijn man niet goed, want mijn man is minder valide en die heeft een hersenbeschadiging. Die kan dit totaal niet aan. Dus we hebben ook in de hotel moeten slapen. Nou, we hebben geen ogen dicht gedaan. Terwijl het wel een goed hotel was, hoor. Dus daar lag het niet aan. Het lag niet aan de bedden, maar je blijft denken. Ja, 7 centimeter heet water had deze mevrouw op de vloer staan. Dat is niet waar je blij van wordt. En zij en de andere bewoners daar in Zoetermeer kunnen waarschijnlijk wekenlang niet thuis slapen. Tijdens de Nijmeegse Vierdaagse wil een groep activisten volgens Omroep Gelderland wandelaars aanspreken als die symbolen dragen van het Israëlische leger. De groep Nijmegen voor Palestine gaat de wandelaars vragen de stad dan te verlaten. Want de groep wil naar eigen zeggen niet dat het wandelevenement wordt gebruikt voor Israëlische propaganda. De organisatie van de Vierdaagse verwacht niet dat de actiegroep Israëlische militairen gaat tegenkomen, want die doen al tientallen jaren niet meer mee. Ook Israëlische veteranen niet. Bovendien zijn alle politieke statements bij de Vierdaagse verboden. Daarvoor kunnen mensen worden gedisqualificeerd. En hoofdconducteur Priscilla is klaar met haar wandeltocht om aandacht te vragen voor agressie tegen OV-personeel. Die aandacht vroeg ze ook bij ons in de uitzending de afgelopen weken. Ze liep 521 kilometer langs grote treinstations. En gistermiddag werd ze op het eindpunt in Den Haag opgewacht door collega's, vrienden en familie. Horen we bij Hart van Nederland. Overdovend applaus! Ja, supergoed. Om al die mensen. Het is super emotioneel. Voor hun doe ik het allemaal. Ja, vorig jaar waren er zo'n 1040 meldingen van agressie tegen NS-personeel. Vandaar dat Priscilla die 521 kilometer liep. Voor elk incident een halve kilometer. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. De ochtendspits zal niet al te veel voorstellen. Toch zien we wel een paar files staan op de A15 van Rotterdam naar Gorkum. Bij knooppunt Gorkum daar 5 kilometer met 10 minuten vertraging. Door werkzaamheden is de weg daar richting Nijmegen helemaal dicht. Het verkeer wordt omgeleid via de A27. De A50 Arnhem richting Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. 8 kilometer file met daar bijna een half uur vertraging. Daar ligt wat rommel op de weg en er is maar 1 rijstrook vrij. Sunshine. sky. Please tell us why you had to hide away for so long. Where did we go Mr. Blue Sky van ILO. Het is 7 minuten voor 7. Spanje is Europees kampioen. In Berlijn versloegen de Spanjaarden gisteravond de Engelsen met 2-1. En het winnende doelpunt viel vlak voor tijd. De vierde keer is het nu dat de Spanjaarden de Europese titel halen. De laatste keer was 12 jaar geleden. Spanje-correspondent Edwin Winkels. Edwin, het dak eraf in Spanje. Ja, de hele avond en een deel van de nacht. Ik denk dat verreweg het grootste deel nog op bed ligt om deze tijd. Maar je zag het beelden uit het hele land. Elke gemeente, elke stad, middelgrote, grote stad, hadden ergens een groot scherm opgesteld. Vooral op het Centraal Plein of in een sporthal. En er kwamen duizenden mensen op af. Afhankelijk hier in Spanje wel een beetje van de regio. Ik woon in Catalonië. Barcelona had ook zo'n scherm. Er waren maar veel minder mensen dan bijvoorbeeld in Madrid. Baskenland heb je dat ook minder. Maar het was al bijzonder dat ook die steden, die regio's, zo'n groot scherm hadden. Want vroeger was het onmogelijk dat daar schermen werden opgesteld om een overwinning van Spanje, waar sommigen niks mee hebben, de Catalanen en de Basken, maar om Spanje te volgen op een groot scherm. Dus dat zijn er ook al stappen gemaakt rond die eenheid, rond dat nationale voetbalteam, die natuurlijk ook veel voetballers uit beide regio's heeft. En nou, het zijn vooral heel veel jongeren. Dat voor velen was het eerste feest. Generatie van Jamal, hè, jongens van 17, jongens en meisjes. Of van Pedri en Williams, 21 jaar. Die voor hen was de eerste titel. En voor anderen alweer de derde of vierde met een wereldkampioenschap meegerekend in de laatste 16 jaar. Dus we raken het ook wel gewend hier. Nou ja, maar als je het hebt over Jamal, die komt toch uit Catalonië? Ja, klopt. En bijvoorbeeld als je gisteren het winnende doelpunt ziet, de paas is van Cucurella, dat is een Catalaan. En het doelpunt van Oyarzabal, dat is een Bask. Dus ja, tekenen kan het niet zijn. Maar ja, dat is net zoals in Schotland, daar waar heel veel mensen toch tegen Engeland waren en absoluut voor Spanje, heb je hier in die regio's hetzelfde. Regio's zijn heel belangrijk. Ik zag gisteren ook heel veel spelers met de vlag van hun eigen regio, Andalusië, Madrid, om het middel lopen, om toch te laten merken waar zij vandaan komen. Ja, maar wat schrijven de kranten? Ja, eigenlijk niet. Ze zijn heel origineel. Ze hadden waarschijnlijk geen woorden meer. Ze komen niet verder dan kampiones en superkampiones. Ja, dat klopt wel. Dat niet te vertalen. Ja, Spanje in de glorie. Engeland zijn ze niet veel origineel. Ik zag al de kop in Engeland. En de meeste combineren daar Spain met pain. Daar zijn ze enorm teleurgesteld natuurlijk. Maar hier, nee, de kranten zijn euforisch. Die benadrukken van, ja, geen enkel ander land in Europa heeft al vier titels gewonnen. En ja, hemelen deze ploeg, die eenheid en het bondscoach De La Fuente natuurlijk enorm op. Nou ja, daar hadden ook heel veel voetballiefhebbers natuurlijk van tevoren zoiets van, Spanje mag ook Europees kampioen worden. Want ze hebben dit toernooi verreweg het mooiste voetbal laten zien. Is dat gevoel in Spanje ook wel zo van, dit is volkomen terecht? Ja, zeker natuurlijk. Nou, winnen wil je altijd, maar ze zagen, ze hebben, en dat is nog ook niet eerder voorgekomen, gewoon alle wedstrijden gewonnen van dit EK. Niet één keer met strafschop of wat dan ook. Eén keer maar een verlenging tegen Duitsland. Ze hebben gewoon een betere voetbal gespeeld. En ook niet de minste tegenstanders uitgeschakeld. Ze had Oranje nog aan de makkelijke kant, heette dat, van het schema. Spanje heeft op weg al andere grote landen moeten uitschakelen. Italië, Kroatië, Duitsland, Frankrijk en Engeland. Ja, als je dan niet terecht Europees kampioen bent, dat is onmogelijk. Dus ze waren ook gisteren gewoon de ploeg die het meeste wilde voetballen. Het leukste, meest aanvallende. En vanzelfsprekend, ik denk heel Nederland ook en Europa, hoor ik ook wel die stemmen van, Spanje is meer dan de terechte kampioen van 2024. Ja, jij denkt dat de meeste Spanjaarden nu nog op één oor liggen, maar gaat het feest vandaag gewoon weer verder? Ja, zeker. De ploeg wordt rond vanaf 2 uur op het vliegveld van Madrid verwacht met een vlucht uit Berlijn. En dan begint een hele reis eerst naar het paleis van de koning buiten de stad, Felipe, die gisteren trouwens met zijn dochter ook al in het stadion was en op het veld het feest meevierde. Nou, zijn officiële ontvangst. Dan bij het regeringsgebouw van premier Sanchez. En dan begint de bustocht naar het centrum van de stad, het plein van Cibeles, waar ook bijvoorbeeld Wimbledon kampioen Carlos Alcaraz, ja, goeiedag voor Spanje, zich bij hun zal voegen om samen feest te vieren. Vanaf 8 uur. Edwin Winkels, dankjewel. De arts zegt dat het dementie is, maar hij zegt zelf van niet. Halivert, met pa. Had ik je al gebeld? Daarvoor moet u bellen met het WMO-loket. Maar volgens mij heb je recht op een case manager dementie. Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij begrijpen dit. Daarom zorgt Alzheimer Nederland voor hulp en advies voor iedereen die met dementie te maken krijgt. Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl. Sunweb heeft nu last minutes. Voordelig je vakantie boeken, inpakken en wegwezen. Nu tot wel €300 korting per persoon op sunweb.nl. Bel gratis de dementielijn en stel jouw vraag via 0800 5088. Jongeren uit kwetsbare situaties dreigen na hun 18e dakloos te worden. Help hen tijdelijk aan een kamer. Krijg een huisgenoot voor even en een ervaring voor het leven. Ga naar kamersmetaandacht.nl. NPO Radio 1. 7 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Na de moordaanslag op oud-president Trump zijn voorlopig de rijen gesloten in Amerika. Een overzicht van het nieuws, Wouter Wogmoed. De Amerikaanse president Biden heeft in een televisietoespraak opnieuw opgeroepen tot eenheid. Biden sprak het Amerikaanse volk toe vanuit de Oval Office in het Witte Huis na de aanslag op oud-president Trump. Biden riep mensen die het politiek niet eens zijn met elkaar op om te onthouden dat ze geen vijanden zijn, maar mede-Amerikanen. Politiek moet nooit een slagveld worden, zei Biden. Of erger nog, een slachtveld. Hij zei opnieuw dat hij dankbaar is dat Trump niet zwaar gewond is geraakt. De FBI zegt dat de man die het vuur opende op de oud-president waarschijnlijk alleen handelde. Volgens de veiligheidsdienst is de openbare veiligheid niet in het geding. Het wapen waarmee de schutter schoot is gekocht door zijn vader. Of die het aan zijn zoon gaf, is onduidelijk. Ook over het motief is nog niets bekend. Bij de aanslag kwam een oud brandweerman van 50 om het leven en er raakten 2 mensen gewond. Ondertussen is Donald Trump aangekomen in Milwaukee, waar vandaag de Republikeinse partijconventie begint. De oud-president stapte van boord en balde op de vliegtuigtrap zijn vuist, zoals hij dat ook deed vlak na de aanslag op de verkiezingsbijeenkomst in Pennsylvania. Trump zei dat hij meteen na de aanslag zijn vuist balde, omdat hij wist dat de wereld meekeek en dat hij moest laten weten dat het goed met hem ging. Defensie is op zoek naar een plek waar een nieuw groot munitiedepot kan komen. Daarvoor heeft Defensie 8 locaties op het oog. De uitbreiding is nodig omdat andere NAVO-landen bijna geen opslagruimte meer hebben. De gemeenten die nog in beeld zijn voor een mogelijke munitieopslag zien het niet zitten. En ook omwonenden zijn bang dat ze vanwege de veiligheid dan moeten verhuizen. De uitstoot van gevaarlijke stoffen wordt minder gecontroleerd door een gebrek aan personeel, blijkt uit onderzoek van de regionale omroepen en de NOS. Omgevingsdiensten die milieuvergunningen controleren hebben vooral een tekort aan specialisten. Daardoor kunnen niet alle controles worden gedaan. En ook de kwaliteit van de controles is soms onder de maat. Spanje viert feest na de winst van het EK voetbal. De Spanjaarden versloegen gisteravond Engeland in Berlijn met 2-1. In Madrid keken duizenden supporters samen op een groot scherm op een plein. En direct na het laatste fluitsignaal barstte daar het feest los. Ook in andere Spaanse steden werd het kampioenschap groots gevierd. En nog een voetbalkampioenschap. Argentinië heeft de Copa America gewonnen. Tegen Colombia werd het 1-0. Het doelpunt werd in de extra tijd gemaakt. Lionel Messi was eerder in de wedstrijd al uitgevallen met een blessure. De finale in Miami begon ruim een uur later, omdat fans zonder kaartje naar binnen probeerden te komen. Op sociale media gaan beelden rond van mensen die via de luchtschacht proberen binnen te komen. Het weer, het is zonnig vandaag. 22 graden aan zee, 28 graden in Limburg. Vanavond wel meer bewolking en kans op wat buien. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Er zijn een paar problemen onderweg op de A15 van Rotterdam naar Gorinchem. Tussen Hardingsveld, Giessendam en Gorinchem 5 kilometer met 10 minuten vertraging. Daar wordt aan de weg gewerkt. De weg is daar richting Nijmegen dicht. Het verkeer wordt omgeleid via de A27 en de A2. Op de A50 van Arnhem naar Oss gaat het verkeer weer rijden. Bij Ravenstein lag wat rommel op de weg, maar dat is inmiddels weg. Het oponthoud is nog 10 minuten. A59 richting Den Bosch tussen Maden en Knoopend Hooipolder 5 kilometer file. De vertraging is daar 10 minuten. Ster. Jij bent niet te stoppen. Jij stijgt boven jezelf uit. Het maakt niet uit wat je aanpakt, als je maar aanpakt. En wij staan je bij. Met vlijmscherp advies, 120.000 artikelen en de beste services. Zo gaat jouw project. Start nu jouw project op hornbach.nl/project. Hornbach,

die komen bij elkaar. Dat zie je ook op andere plekken in Amerika. En dan tegelijk is het best rustig op straat. Dus ik denk, democraten hebben kennis genomen. Als je gewoon een democratische New Yorkse kiezer bent, dan zijn ze het wel aan het volgen. En mensen schrikken ervan. Maar de mensen die echt zichtbaar bezig zijn, dat zijn de Trump-volgers. En die zwaaien met vlaggen en die komen bij elkaar. Maar dat was ook niet zo'n grote groep. Nee. Dus nee, New York zat over het apart. New York, ja. Ja, nou, maar ook dat je hebt, zeg maar, de mensen die bij elkaar kwamen. Daar waren ook veelal of mensen die zelf Amerikaanse toeristen zijn. Dus van het middenland, van het midden van het land of van staten die veel sterkere steun hebben voor Trump. Ja, je had een aantal New Yorkers, maar ook heel veel andere mensen. U zei al, er zijn prominente Republikeinen die president Biden en de Democraten ervan beschuldigden dat ze met hun harde uitspraken dat klimaat hebben gecreëerd waarin het kon gebeuren dat deze moordaanslag plaatsvond. Wat vindt u van die beschuldiging? Nou, ik vind dat eenzijdig. In de zin van, het is een gepolariseerde situatie. Dus we hebben al jarenlang dat alle twee kanten heel intens bezig zijn met hun zorgen over wat gaat er gebeuren als de andere kant aan de macht komt. Je hebt dat Trump zelf gebruikt heel veel opruimende taal. Hij zegt dat hij wraak gaat nemen, dat als hij niet wint, dat het een bloedbad zal zijn. Dat tegenstanders en migranten en zo, dat zijn beesten. Dus Trump gebruikt zelf een heel intense retoriek. En daardoor is het een heel andere situatie, denk ik, dan de vroeger, ik weet niet of het daar, maar 20 jaar terug, zeg maar toen, voor ietsje meer, toen Fortuyn werd vermoord. Toen had je niet zo'n gepolariseerde situatie, waar dat eigenlijk onderdeel was van het algemene politieke klimaat. Ja. En dat is nu wel, zeg maar, dat als op de Democraten gewezen wordt, dat hun reactie is, ja, maar kijk wat het taalgebruik is van de Republikeinen en van Trump zelf. Maar plaatst dit toch de Democraten in een heel moeilijke positie? Nou, de Democraten, ik denk niet zozeer, zeg maar, de vraag of het hun schuld is. Want ik denk niet dat wordt van de hand gewezen. Maar wel, wat is hun onderdeel in de polarisatie? En wat er gaat gebeuren is dat Democraten de komende tijd wat minder op de man zullen spelen, wat minder gericht op Trump. Ze zijn ook een aantal reclamespotjes aan het verwijderen. Dus ze zullen zich wel wat meer inhouden. Om te benadrukken dat ze niet achter die polarisatie en ook het mogelijk geweld wat daaruit voortkomt, staan. Ja. Trump heeft overigens ook zelf, nog niet lang na de aanslag, zelf wel opgeroepen tot eenheid. Is dat dan bijzonder uit zijn mond? Nou, ik denk wat we moeten kijken is van hoe lang doet hij dat. Dus het zou kunnen, we hebben op andere momenten gezien dat op het moment zelf dat iets gebeurt. Dus bijvoorbeeld op 6 januari riep hij mensen op om te stoppen, dat dit niet moest doorgaan. Dus het kan zijn dat hij bij die standpunt blijft. Maar het kan ook dat naarmate dat de verkiezingen verder gaan en dat de polarisatie, zeg maar de normaliteit weer terugkomt, dat hij dat loslaat. Dus dat is een beetje de vraag, van houdt hij daaraan vast? Of gaan we weer alles als gewoon doen binnen 1 week of binnen 1 maand? Ja, het heeft in ieder geval de polarisatie in het land niet minder gemaakt, denkt u dus? Nee, want ik denk dat de Republikeinen, die sowieso al het gevoel hadden dat de Democraten hun kandidaat achterna zaten, die zullen daarin gesterkt zijn. Dus je ziet in levende lijven dat die kandidaat wordt aangevallen. Dus die staan nog sterker achter hem. Je ziet ook dat een aantal mensen zoals Elon Musk, de eigenaar van Twitter, die heeft zich gedeclareerd als voorstander van Trump. Een aantal andere heel belangrijke zakenmannen hebben dat ook gedaan. En een neveneffect zal ook zijn dat mensen die de politiek een beetje de rug toegekeerd hebben, die zullen wakker geschud worden, want die zien dat er iets gebeurt. Je hebt een heel sterk verhaal voor Trump. Dus het kan zijn dat mensen die niet meer deelnamen aan de politiek of die niet meer op Trump wilden stemmen, dat alsnog gaan doen. Dus op allerlei manieren, zeg maar, heeft het mensen gesterkt, betrokken en of overtuigd. om zich achter Trump te scharen. Dank u wel. Amerikanist Marca Valenta vanuit New York. Het NOS Radio 1-journaal. 14 minuten over 7. Bij Langs de Lijn ging het over Femke Bol. De atleten verbeterden gisteren het Europees record op de 400 meter horde. Het record stond op 51,45. Bol heeft er 50,95 van gemaakt. Dat ze dat record kon verbeteren, heeft volgens oud-atlete Melissa Boekelman ook deels te maken met de plek waarop de race was, namelijk het hooggelegen Zwitserse Le Chaux de Fonds. De Chaux de Fonds zijn ze geweest voor deze race. En dat is op hoogte. Dus dan is de lucht wat dunner. En dan heb je wat makkelijker snelle tijden. Dus ik denk dat het een beetje een mentale boost is geweest. Dat ze deze wedstrijd nog even net voor Parijs hebben ingelast. Het wereldrecord is van Bols concurrent Sydney McLaughlin-Levrone met 50,65 seconden. En met het nieuwe record van Bol wil Nederland dus een statement maken voor de Spelen, denkt ze? Ik denk wel dat dat in ieder geval de bedoeling is vanuit de Nederlandse kant. Om die schrik daar wel een beetje neer te leggen. Of dat ook zo is. Ik denk dat McLaughlin en haar trainers ook wel zelf weten dat dit een race op hoogte is geweest, waarin de tijden gewoon nou eenmaal wat makkelijker komen. Maar het is wel een tijd onder de 51 en niet zo ver meer van die 65 van McLaughlin. Dus zorgen maken weet ik niet of ze dat doen. Want iedereen focust zich toch een beetje op zijn eigen race en raceplan. Maar het is wel een statement, denk ik. Het programma Dijkstra en Even Blij ter plekke was in de gemeente Soest. Daar gaan veel verhalen rond over Miep Oranje. Ook wel bekend als de koerierster des doods. In de Tweede Wereldoorlog hielp ze voor het verzet onderduikers in het bos. Maar nadat ze een keer gepakt werd door de Duitsers, is ze gaan werken voor de nazi's. Ze zou volgens de verhalen meer dan 200 mensen hebben verraden. Maar dat klopt niet, volgens onderzoek van historicus Richard Hoving. Dat is in een periode van ongeveer een jaar. Nou, als je dat omrekent, dat is bijna niet te doen. Moet ze echt dag en nacht werken. Ja, om de dag heen, ja, precies. Precies, moet ze dag en nacht gewerkt hebben. Nou, wat heb ik gedaan in mijn boek? Ik heb zoveel mogelijk proberen af te strepen wie wel of niet in haar vangnet is terechtgekomen. En uiteindelijk ben ik uitgekomen op 39 mensen die ze of direct of indirect heeft verraden. Op een gegeven moment verdwijnt Oranje richting Duitsland. Wat er daarna met haar gebeurd is, is onduidelijk. In dat onderzoek van Hoving kwam hij wilde verhalen tegen. Als dat ze in 1945 in Nederland terug is gekomen en de gevangenis in Amsterdam is opgesloten, vrij is gelaten en vervolgens met een Britse inlichtingenofficier, Wyndham Wright, een eenarmige officier, daar zou hij mee naar Kenia zijn gegaan en beide zouden daar zijn overleden. Ja, wat wil nou het geval? Wyndham Wright heeft bestaan, had één arm, was getrouwd met een Nederlandse vrouw, alleen niet met Miep Oranje. En dat was gisteravond op de radio. Een Vlaming zag van dichtbij hoe Donald Trump en het publiek werden beschoten, vertelt hij aan de VRT. Yuri Bastiaan en zijn gezin zijn op vakantie in de Verenigde Staten en besloten ook een campagnebijeenkomst van Trump in Pennsylvania te bezoeken. En die vakantie liep dus even anders af dan gedacht. Aan de VRT vertelt Bastiaan wat er vlak na de schoten gebeurde. Mijn vrouw heeft eigenlijk veel sneller dan mijzelf mijn dochter naar beneden getrokken en wees gaan liggen. Ik heb nog, denk ik, een milliseconde nog recht gestaan, omdat ik nog niet 100% door had wat er gebeurde. En zo zit je in één keer in het centrum van het wereldnieuws. Net als veel anderen zijn Bastiaan en zijn gezin boos en verbaasd dat dit kon gebeuren. De dader stond op slechts enkele meters van ons, zegt hij tegen de VRT. Dit had veel erger kunnen aflopen. In een café in de Somalische hoofdstad Mogadishu was tijdens het kijken van de EK-voetbalfinale een bomaanslag. Daarover schrijft onder meer Deutsche Welle. Er zouden zeker 5 doden zijn gevallen en 20 gewonden. Maar de verwachting is dat het daar niet bij blijft. Mogelijk was het een bomauto of een zelfmoordterrorist. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is nog niet opgeëist. Dat café in Mogadishu is volgens Deutsche Welle populair bij medewerkers van overheidsinstanties. De veroordeelde Peruaanse oud-president Fujimori wil zich volgens persbureau Reuters in 2026 opnieuw kandidaat stellen. De inmiddels alweer 85-jarige Fujimori werd in december nog vrijgelaten uit de cel. Hij zat 25 jaar celstraf uit voor misdaden tegen de menselijkheid. En nu wil hij dus opnieuw president worden. Zijn dochter staat aan het hoofd van de rechtse partij Fuerza Popular en was zelf 3 keer kandidaat, maar werd nooit verkozen. De kans is volgens persbureau Reuters wel groot dat Fujimori's kandidatuur niet wordt goedgekeurd. En Bremen verbiedt het gebruik op scholen van een handgebaar waarmee leraren de klas stil kunnen krijgen, omdat dat gebaar lijkt op de wolvengroet van Turkse rechtsextremisten. Bremen is volgens The Guardian de eerste Duitse stad met een verbod op dit gebaar, waarbij pink en wijsvinger in de lucht worden gestoken en de andere drie vingers een bek vormen. Schweigefuchs, de stille vos, wordt dat genoemd. En als de leraar dat gebaart, weten de kinderen dat ze stil moeten zijn. Maar de autoriteiten in Bremen vinden het te veel op de wolvengroet lijken. Hetzelfde gebaar trouwens waarvoor de Turkse voetballer Demiral werd geschorst op het EK. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Er is niet veel aan de hand. Op de weg op de A15 van Rotterdam naar Gorinchem staat wel file tussen Hardingsveld, Giessendam en knooppunt Gorinchem 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Vanwege werkzaamheden is de weg daar helemaal dicht deze week richting het oosten. Omrijders staan in de file op de A59 richting Den Bosch tussen Maden en knooppunt Hooipolder 4 kilometer. Het oponthoud is ook daar 10 minuten. Spanje had een heel goede dag gisteren, want zowel de EK-finale als de finale op Wimbledon werden gewonnen. Tom van het Hek, goedemorgen. Goedemorgen. Laten we beginnen met het EK-voetbal. Spanje-Engeland. De eerste helft konden we eigenlijk op papier afdoen bijna, hè? Maar de tweede helft was anders, of niet? Ja, de tweede helft werd heerlijk door die snelle Spaanse goal van Williams. Brak Spanje de wedstrijd volledig open. En Engeland, als ze op achterstand komen, gaan ze ineens best aardig voetballen. Ze zouden bijna met 1-0 achter moeten beginnen elke wedstrijd. Want dan spelen ze een stuk leuker voetbal. Kwam het op 1-1 toch wel wat verrassend door. Want Spanje had al een aantal kansen laten lopen op dat moment, de 2-0. Het momentum leek zelfs even voor Engeland. Maar die kropen toch weer achteruit, omdat ze dat gewoon te veel gewend zijn geweest, dit toernooi. En Spanje ging er alsnog via Oyarzabal de invallen uiteindelijk vlak voor tijd met de winst vandoor. Kwam nog wel een heel spannend moment daarna met een dubbele Engelse kopbal. 1 door de keeper gered en 1 door Dani Olmo in de slotseconde. En toen was het werkelijk over en kon Spanje feest gaan vieren. 2-1 overwinning. Al met al toch ook wel gewoon gisteravond verdiend. Want Spanje speelde gewoon aanvallender voetbal. Nou ja, dat hebben ze eigenlijk het hele toernooi gedaan, hè? Ja, je kan eigenlijk zeggen dat het enige land wat van meet af aan elke wedstrijd is begonnen van we willen de wedstrijd winnen in plaats van we willen de wedstrijd niet verliezen. Dat land met het beste voetbal en de beste instelling en een coach die heel veel ruimte laat aan zijn spelers. Natuurlijk een goed strijdplan heeft, maar blijkbaar ook een hele goede relatie met die spelers. Als je ook de wisselspelers ziet, de gewisselde aanvoerder gisteravond, Morata, hoe die in de feestvreugde deelt bij de 2-1 overwinning. En denk nog eens even na hoe sommige spelers van Nederland bijvoorbeeld na een wissel zich naar de kant begaven. Als je dat verschil alleen al ziet, heeft Spanje op alle fronten eigenlijk dit toernooi verdiend gewonnen. Maar vooral ook door het heerlijke aanvallende voetbal met jonge spelers. En in dat opzicht was het echt een overwinning voor het voetbal zelf. Want het land wat wilde winnen, heeft gewonnen. En ik denk dat heel veel mensen daar blij mee zijn en vrede mee hebben. Het was dik en dik verdiend. Alle wedstrijden ook gewoon gewonnen, dit toernooi. Nou, duidelijker kan het eigenlijk niet zijn. En eerder op de dag won Carlos Alcaraz, dus Wimbledon van Novak Djokovic. Dat was ook duidelijk wie daar de winnaar moest worden. Het was heel duidelijk, er waren een paar hele spannende games. Met name bijvoorbeeld de openingsgame al, die bijna 13 minuten duurde. Toen dacht je, nou gaat het beginnen. Maar van meet af aan daarna was duidelijk dat dat eigenlijk de slag was die Alcaraz al gewonnen had. En 6-2, 6-2, het was echt heel pijnlijk zelfs voor Djokovic. Het werd nog wel even ietsje spannend aan het slot van de derde, toen Alcaraz op zijn eerste drie matchpoints verzuimde de wedstrijd af te maken. Djokovic nog een keer terugkwam en dat hebben we hem zo vaak zien doen, dat je had je even dat moment dat je dacht, het zal toch niet dat het nog weer helemaal, maar dat werd het niet. En uiteindelijk in 3 sets, 6-2, 6-2, 7-6. Alcaraz echt voor de vierde keer in een Grand Slam finale, 21-jarige leeftijd. En voor de vierde keer winnaar. Nee, dat is wat dat betreft was dat ook een hele duidelijke uitslag. Ja, 21. Zie je dus ook nu een wisseling van de wacht? Je moet Djokovic natuurlijk wel nageven, 37, dat hij een maand geleden nog geopereerd aan zijn knie, twijfelachtig of hij zelfs mee zou doen aan dit toernooi, dat hij eigenlijk toch nog moeiteloos een aantal partijen wint, dus een heel groot deel van de tennissers nog achter zich laat. Maar al met Alcaraz en toch ook wel de Italiaan Sinner, die eerder door Alcaraz werd uitgeschakeld, zie je toch wel spelers die het langzamerhand hem heel, heel erg lastig gaan maken. Dus de grote vraag is, hebben we de echte wisseling van de wacht gezien, of gaat Djokovic toch nog een keer ergens een grens Slam toernooi winnen. Nou, met deze Alcaraz en nog een aantal andere aanstormende jongeren lijkt het toch wel dat het kantelpunt daar is. Wat niet wegneemt dat Djokovic gewoon op deze leeftijd nog gewoon de finale bereikend van Wimbledon is een fenomenale prestatie. Maar of hij er nog één gaat toevoegen aan die hele indrukwekkende reeks, dat is de grote vraag. En de grote vraag is nu al een beetje, kan Alcaraz naar die enorme aantallen van Nadal, Federer en Djokovic ook toegaan? Voorlopig heeft hij er 4. Hij is 21. Die mogelijkheden lijken er. Maar goed, er is ook een heleboel wat een tenniscarrière in de weg kan staan. Maar voorlopig is hij toch wel op dit moment echt een beetje de nieuwe koning van het tennis, zou je kunnen zeggen. Ja. En het was ook een spannende toer-etappe, in ieder geval van tevoren. Er was een plan van Jonas Vingegaard en zijn ploeg, Visma Liezebike. Maar niet gelukt, hè? Ja. Nee, het plan was goed, hebben alle wielerkenners mij uitgelegd. Want er was gewoon geen andere keuze. Die was er denk ik ook niet. Hij was zaterdag verder op achterstand gekomen. En gisteren moest dan de dag worden. Het was warm, het was lang. Het zou allemaal in het voordeel kunnen zijn van Vingegaard. Waarvan het overigens ook een wonder is dat hij zo fantastisch rijdt. Want laten we dat ook niet vergeten. Na die enorme zware val niet in koers geweest. En nu in de Tour zo koersen. Hij rijdt ook harder dan ooit als je al die tijden en al die wattages en al die technieken meet. Kortom, hij rijdt eigenlijk een fantastisch Tour, maar er is er één die gewoon nog veel beter. Het is Pogacar. Laat aan alle kanten zien dat hij de beste renner is. Op dit moment de Giro gewonnen, voorjaarsklassiekers gewonnen. En iedereen dacht, misschien is hij een beetje opgebrand, maar dat blijkt niet. En elke keer gisteren ook. Het lijkt haar spelenderwijs, dat is het natuurlijk niet. Ook bij hem kost het veel kruim. Maar de manier waarop hij gisteren ook won, heel lang meegaan ging, al die aanvallen weer stond. En in het slot er dan nog even zelf vandoor gaat en dan weer met ruim een minuut voorsprong boven komt. Het is eigenlijk ongelooflijk. En het is het verschil tussen een hele goede Vingegaard en een nog betere, hele, hele, hele goede Pogacar. Dat zou je eigenlijk moeten zeggen. Prachtige Tour, maar de Tour is wel beslist. Ook al gaan we nog een weekje tegemoet. Tom, dankjewel. But she moves like lightning and she counts to three. And she turns out all the lights and says she's coming for me. Now put your hands up, this is a heist. And there's no one in here living gonna make it out alive. Load it up when the sun comes down. Getaway car for two young lovers. Me and the girl straight out of town. Over the hills and undercover, undercover, undercover. She said, green, green grass, blue, blue sky. George Ezra, Green, Green Grass. Extra nieuwsuitzending. Er komt een verplichte AOV voor ZZP'ers. De overheid wil zo voorkomen dat ZZP'ers in de bijstand komen als zij arbeidsongeschikt raken. De AOV kost zo'n €200 per maand. En ja, hallo, ZZP'ers. Dat regelen we toch lekker zelf? De SharePeople AOV scheelt je zo €100 per maand. SharePeople.nl. Monique heeft bitcoin. Maar ze gaat veel liever naar kattenshows met haar kat Tommy. Bij Bitonic investeer je zonder omkijken. Met alleen bitcoin en dus geen ingewikkelde hypecoins. Download de Bitonic-app. Investeren in bitcoin kent risico's. Onze slimme AOV-oplossing scheelt je zo €100 per maand. Sharepeople.nl. ANWB, hoe kan ik je helpen? Ik heb op vakantie mijn benen gebroken en nu ga ik mijn vlucht missen. Ai, nou, wij boeken de vervangende tickets voor je. Met de ANWB reisverzekering krijg je altijd de beste hulp. Daarom is deze als beste getest door de Consumentenbond. Krijg nu 15% korting op de ANWB doorlopende reisverzekering. ANWB, hoe kunnen we jou helpen? NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws, Wouter. De FBI zegt dat de man die zaterdag het vuur opende op oud-president Trump waarschijnlijk alleen handelde. Volgens de Veiligheidsdienst is de openbare veiligheid in de Verenigde Staten niet in het geding. Over het motief van de schutter is nog niets bekend. Defensie is op zoek naar een plek waar een nieuw groot munitiedepot kan komen. Daarvoor zijn 8 locaties op het oog. Gemeenten die daarvoor gaan zien het niet zitten. En omwonenden zijn bang dat ze vanwege de veiligheid moeten verhuizen. In totaal heeft Defensie 70 hectare nodig voor de munitieopslag. In Maastricht zijn vannacht bussen uitgebrand. Dat gebeurde in een pand van vervoerder Arriva. Hoe die brand kon ontstaan is onbekend. Niemand raakte gewond. En de stichting Queer Amsterdam trekt zich terug uit de organisatie van de Pride Walk 2024... vanwege ophef over een bericht op sociale media. Daarin stond dat Israëlische vlaggen niet waren toegestaan bij het evenement. Burgemeester Halsema zei later dat er geen vlaggenverbod was bij de Pride Walk. Queer Amsterdam bood excuses aan, maar trekt zich nu dus toch terug. Bij Weerplaza, Floris Lafebe. Floris, een zonnige dag voor de boeg? Een zonnige dag vandaag, inderdaad. De luchten zijn over het algemeen momenteel strak blauw in Nederland. Af en toe komt er wel wat bewolking voor, maar over het algemeen heeft de zon hier niet al te veel last van. Na zonneschijn dan verschijnen er in de middag ook wat sluierwolken en er komen wat stapelwolken tot ontwikkeling. Maar het blijft wel tot de avond vrij zonnig en ook droog. En de temperaturen zijn ook nog eens zeer aangenaam met 22 graden aan de westkust tot lokaal 26 of zelfs 27 graden in delen van het zuidoosten van het land. En bij dit alles staat vandaag ook weinig wind uit een zuidoostelijke richting. Nou, in de loop van de avond dan neemt de bewolking vanuit het zuiden geleidelijk verder toe. En dan stijgt ook de kans op een aantal regen- en onweersbuien die dan in de loop van de avond en tijdens de nachtelijke uren geleidelijk noordwaarts over het land gaan trekken. En wat betekent dat voor de komende dagen? Ja, de komende dagen ziet er helemaal niet zo heel slecht uit. Morgen hebben we wel met een mindere dag te maken. Want dan komen verspreid over het land een aantal buien voor. En lokaal kan tijdens een bui ook onweer voorkomen. En de temperatuur doet morgen een stapje terug met ongeveer 22 graden als maximumtemperatuur. Maar vanaf woensdag staat weer een aantal droge dagen op het programma. En de temperatuur gaat dan ook weer oplopen naar ongeveer 25 tot 27 graden op donderdag en vrijdag. Floris, dankjewel. En Wijnand, hoe gaat het op de weg? De ochtendspits stelt weinig voor door de zomervakantie in een groot deel van het land. Op de A15 van Rotterdam naar Gorkum, daar veroorzaken werkzaamheden file bij knooppunt Gorkum. De weg is daar dicht richting Nijmegen. Er staat file vanaf Hardingsveld-Giessendam met 10 minuten vertraging. Het verkeer wordt daar omgeleid via Everdingen over de A27 en de A2. Omrijden kan ook via de A59 naar Den Bosch, maar daar staat wel file tussen Maden en knooppunt Hooipolder 4 kilometer met 10 minuten oponthoud. De N35 valt op van Zwolle naar Almelo tussen Nijverdal en Wierde, 5 kilometer file. Hou daar rekening met een kwartier tijdverlies. Wil jij onze sporters goud zien pakken in Parijs? Dat kan zomaar gebeuren. Als je nu abonnee wordt bij Staatsloterij, maak je namelijk 10 keer kans op een reis naar Parijs ter waarde van €5.000. Je kan meedoen tot en met 28 juli. Ga snel naar staatsloterij.nl en word abonnee. Staatsloterij. Een spel van Nederlands Loterij. Speel bewust 18+. Het grootste aanbod aan tweedehands boeken op één plek. Struin door meer dan 7 miljoen titels op boekwinkeltjes.nl. Auw! Muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite, de handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite, verkrijgbaar bij Ethos, Kruidvat en DA. Nu op NPO Luister. De laatste zomer. Joy zet alles opzij voor nog één onvergetelijke zomer met haar terminaal zieke moeder. In de podcast volgen we moeder en dochter op de voet in een poging om hun atypische band te ontrafelen. Ontdek nu de podcast De Laatste Zomer in de gratis NPO Luister-app. Social Deal, Beauty Deals, Take One en Actie Bo. Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl. Sorry Bo, het is beauty. Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen. Ontdek nu de Groninger Waddenmusea. Met verhalen over 3000 jaar leven aan de Groninger Waddenkust. Over dorpen en dijken, visserij, klei, wierden en boeren, monniken en borgen. Ga naar waddenmusea.nl. Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl. Woensdag is het 10 jaar geleden dat vlucht MH17 werd getroffen door een Russische boekraket. Alle 298 inzittenden kwamen om het leven, onder wie 196 Nederlanders. Op deze zender kwam het eerste bericht tijdens Radio Tour de France. We laten wielrennen even voor wat het is, want er is laatste nieuws. Hier is Dorald Megens. Ja, ik heb nieuws over een vliegtuigongeluk. Een vliegtuig van Malaysia Airlines dat op weg was van Amsterdam naar Kuala Lumpur zou zijn neergestort bij de grens tussen Oekraïne en Rusland. Dat zou om 11:45 uit Amsterdam vertrokken zijn. Zruw или хлопок. Een explosie. Mensen vielen uit de lucht. Het leken net bloemblaadjes. Toen we dichterbij kwamen, zagen we dat het lichamen waren. Onze prioriteiten zijn het terugbrengen van de mensen, een zo goed mogelijk onafhankelijk onderzoek en gerechtigheid. Maar de ramplek is in oorlogsgebied en dat is heel lastig. Onderzoeksteams kunnen er eerst niet heen. Er worden verschillende paden bewandeld, verschillende diplomatieke mogelijkheden worden bekeken. Het crisisteam van het kabinet is in verschillende samenstellingen de hele dag bij elkaar gekomen en er ligt één hoofdvraag: hoe krijgen we die rampplek zo snel mogelijk veilig? Er wordt dagenlang over onderhandeld, tot bij de Verenigde Naties. I call on the international community, on this Security Council, allow us to bring the victims' remains home to their loved ones. Uiteindelijk worden de stoffelijke overschotten na dagen wachten in een trein met koelwagons weggevoerd en daarna naar Eindhoven gevlogen. Na de minuut stilte worden de vele kisten overgedragen in de rouwwagens. Schokkend. Het zijn er zo verschrikkelijk veel. Het blijft altijd abstract, hè? Zoveel honderd doden. Nou zie je gewoon wat het is. Een bijdrage is dit van Matthijs van der Wiel. In aanloop naar de herdenking woensdag blikken we terug op de ramp. Vandaag met voormalig ambassadeur van Nederland in Oekraïne, Kees Kloppenhauer. Hij heeft de afgelopen 10 jaar bijna dagelijks gewerkt aan de afwikkeling van de ramp met vlucht MH17. Meneer Kloppenhauer, goedemorgen. Goedemorgen, mevrouw Kessenboom. Je hoorde net dat radiobericht. Wanneer hoorde u dat het mis was met dit vliegtuig? Ik was in Nederland, op de dag zelf. Ik werd gebeld door mijn dochter, journaliste. En ik heb me meteen in verbinding gesteld met Kiev, met Den Haag. En ben de volgende dag meteen teruggereisd naar Kiev. Want u realiseerde zich meteen, dit is een ramp, hier moet ik zijn in Oekraïne. Ja, absoluut. Dat was meteen duidelijk, ja. Wat moest u doen? Het is duidelijk, het was een heel verwarde situatie, ongekend. En we konden alleen de lichamen bergen door internationaal samen te werken. Het was in een ander land, hè, in Oekraïne, dus wij moesten ermee samenwerken. Het vliegtuig was van Maleisië, dus wij moesten ermee samenwerken. En het was een oorlogsgebied. Dus, zoals u al zei in de uitzending, we moesten toegang krijgen tot dat oorlogsgebied. En de eerste dag na de ramp is er op ons verzoek al een vertegenwoordiger geweest van de OVSE. Die had daar een waarnemingsmissie. En die was de dag naar de ramp ter plekke om polshoogte te nemen. En zij waren de enige die met die gewapende mannen die daar waren konden onderhandelen om toegang te krijgen. Dus uw rol was vooral eigenlijk regelen, coördineren? Ja, om de partijen bij elkaar te brengen. Die berging te realiseren. Maar aanvankelijk was ook onduidelijk wie eigenlijk de leiding had hierbij. Want zoals ik zei, het was een Maleisisch vliegtuig. Het gebeurde in Oekraïne. Het lag niet voor de hand dat Nederland daar eigenlijk een belangrijke rol zou krijgen. Dat hebben we toch geregeld. Omdat een bepaald verdrag wat over de burgerluchtvaart gaat, daar mogelijkheden toe biedt. Maar dan moest je toestemming krijgen van Malaysian Airlines en van Oekraïne. En van Oekraïne moesten natuurlijk ook de medewerking krijgen. Want het was een plaatsdelict. En dan mag je niet zomaar als buitenlandse mogendheid dingen gaan weghalen. Nee. Was dat dan relatief snel geregeld? Of heeft dat toch echt wel even geduurd? Nou, in de perceptie van de nabestaanden duurde alles vreselijk lang. Omdat men natuurlijk vreselijk bezorgd was over die lichamen op de crashsite. Maar Oekraïne heeft vanaf de eerste dag enorm samengewerkt. En de eerste kisten die dus in Nederland aankwamen, was dus 6 dagen na de ramp. En die lichamen waren verzameld door de Oekraïnse nooddienst. De DSNS, die ook nu nog actief is in Oekraïne, wanneer de bombardementen gebeuren. En die hebben die delen verzameld en op die trein gezet naar Kharkov. En daar was een Nederlands team, een militair team en een forensisch team om de lichamen te inspecteren en naar Nederland te sturen. Ja. Ja, wat u net natuurlijk al schetst, er lopen dan op zo'n moment ook verschillende belangen door elkaar. Want nabestaanden willen natuurlijk heel graag lichamen terug hebben naar het eigen land. Maar er is ook onderzoek nodig. Ja. En het is in een oorlogsgebied. Ja. Ja, dus dat hebben we eigenlijk in etappes gedaan. Hè? Zoals u de premier hoorde zeggen in de uitzending. Eerst onze mensen terug naar huis. Trouwens waren niet alleen onze mensen. Maar ook natuurlijk Maleisiërs, maar ook Belgen, Australiërs. Dus daar moesten we mee samenwerken. De overdracht van het leiderschap van de missie was ook een formele zaak. Er moesten memoranda voor getekend worden. In ieder geval, daar waren er een paar dagen voor nodig. Ook omdat Maleisië aanvankelijk een andere benadering had dan wij. Die wilde via Rusland daar naartoe. En dat leidde in Oekraïne tot bezwaren. Maar goed, na een aantal dagen is dat opgelost. En heeft Nederland het vertrouwen gekregen van allebei om dit om hierin de leiding te nemen. Bent u zelf op de plaats geweest waar MH17 is neergestort? Nee, dat was onze rol niet. Wij moesten juist de partijen bij elkaar brengen in Kiev. En degene die naar de crashsite gingen waren dus deskundigen, het Nederlands forensisch team. En zoals ik zei, die monitoringmissie van de OVSE. Wat kreeg u mee van wat de mensen die wel naar die rampplek moesten, konden? Wat daar gebeurde, wat daar te zien was, hoe dat was? Ja, het was een onoverzichtelijke situatie. Met gewapende mannen die duidelijk ongedisciplineerd waren. Sommigen waren dronken. Dus dat was een zekere gevaarzetting. Hè? Dus, want je wist niet wat ze gingen doen. Ook al maakte je afspraken. Het gebied waar allerlei dingen waren neergekomen was 50 vierkante kilometer. Hè? Dat is heel groot. Maar er was één crash site waar het grootste gedeelte van de vliegtuig is neergekomen en ontploft. En dat was dus een hele grote brandplek, zeg maar. En die wrakdelen en alles wat er was moest nauwkeurig worden doorzocht. Dus daar kwam veel emotie bij kijken. Maar daar was eigenlijk geen tijd voor. Dus iedereen moest zijn uiterste best doen. En goed met elkaar samenwerken, dat moet ik wel zeggen. Al die verschillende Nederlandse diensten hebben ontzettend goed met elkaar samengewerkt. Ook van de Oekraïnse kant kregen we al op hulp. De Oekraïnse bevolking in Kiev had een zee van bloemen voor de ambassade neergelegd. Om zijn medeleven te betuigen. De president van Oekraïne is gekomen. Die heeft ook de ambassade bezocht. Geknield voor die bloemenzee. En vervolgens vertelde hij met dat hij een wapenstilstand had afgekondigd, zodat het Nederlandse team veilig daar naartoe kon. Wat u net allemaal vertelt, was daarmee de eerste week het meest intensief? Ja, die was absoluut het meest intensief. Maar we moesten de grotere politiemissie voorbereiden. En daar moest een verdrag voor gesloten worden, zodat Nederland daar met gewapende politie naartoe kon. Dat was op 28 juli was dat feit, was dat verdrag ook getekend door minister Timmermans en de Oekraïnse minister van Buitenlandse Zaken. En toen kon die missie 300 man sterk, die kon daar naartoe. En die is ruim een week actief geweest, maar die had veel moeite om daar toegelaten te worden. En toen bleek eigenlijk al ook dat veel lichamen eigenlijk al geruimd waren. Want dat werk van die Oekraïnse nooddienst was gewoon doorgegaan. En er waren dus na de eerste zending op de 23e waren er verschillende andere zendingen geweest naar Nederland toe. Dus die week was heel intensief, maar u bent er 10 jaar lang mee bezig gebleven. Wat heeft u allemaal gedaan? Nou, te beginnen 2 jaar lang ter plaatse natuurlijk, hè. De volgende onderzoeken te helpen begeleiden. Want na de berging kwam het onderzoek van de OVV. En de OVV die moest de beschikking krijgen over wrakdelen. Dus die moest ook naar de crash-site toe. We moesten ook nog wrakdelen in ontvangst nemen van Maleisië. Want die had op eigen handje de zwarte dozen en wrakdelen verzameld. Dus dat gebeurde allemaal in Kiev. Dat moest ik regelen. En de OVV is toch een aantal maanden bezig geweest. Er zijn vrachtwagens uit Nederland gekomen om die wrakdelen te vervoeren. En daarna kwam het onderzoek van het Openbaar Ministerie. Dus we hadden ook teams van het Openbaar Ministerie en politie ter plaatse. En die gingen samenwerken met de Oekraïnse diensten om alles wat er aan gegevens te verkrijgen was, te analyseren. En dat duurde ook een hele tijd. Dus kortom, en tot op de dag van vandaag waarschijnlijk ook mentaal sowieso mee bezig. Dank u wel voor uw verhaal. Voormalig ambassadeur in Oekraïne, Kees Klompenhauer. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan via de gratis Radio 1-app. We kunnen niet lachen om Guido Weijers eind dit jaar, weet de Telegraaf. Cabaretier Guido Weijers gaat dit jaar geen oudejaarsconferentie spelen. Een woordvoerder van hem laat aan de Telegraaf weten dat er geen ruimte en tijd is om een oudejaarsconferentie te produceren. En dat is opmerkelijk, want de verkoop voor de tournee was al van start gegaan. Hij was dus wel van plan. Oh. Zo'n vervelend jaar, er zijn geen grappen voor te bedenken, misschien. Sinds 2006 speelde Guido Weijers 11 keer een oudejaarsconferentie. Dit jaar dus niet, maar het goede nieuws voor zijn fans. Zijn huidige show Momentum blijft hij langer spelen. Het Leidens Ontzet, dat kennen de meeste mensen wel. Steenwijk hoopt op dezelfde nationale bekendheid voor het Ontzetfestival. Ook de Overijsselse plaats viert de bevrijding van de Spaanse bezetter in de 16e eeuw. Dit weekend leek het even honderden jaren geleden in Steenwijk op een feest met varkens aan het spit, oude ambachten en kanonschoten, horen we bij Omroep Oost. Ik vind het geweldig. Ik vind het echt geweldig. Want niet veel mensen kunnen zeggen dat ze als hobby hebben om met de piek te dragen of een kanon af te schieten. Genieten van de kleding die de mensen aan hebben, de muziek, de trommels. Gewoon nostalgie. Ja, de muziek zit je er helemaal in meteen, hè? Maar toch zijn veel bezoekers van het festival dit weekend wel blij dat ze eigenlijk in de 21ste eeuw leven. Als het beter was dan nu, dat weet ik ook niet. Want we zijn natuurlijk wel de luxe gewend van nu. Wat zou u niet kunnen missen? Ja. Netflix of zo? Nou ja, ik mag graag films kijken, dus dat zal wel iets zo zijn, ja. Netflix is dan het eerste wat in je opkomt als je denkt aan wat ik zou missen uit de moderne tijd. Bij de verslaggever, ja, precies, bij de verslaggever. Ja. Die werd die man gewoon in de mond gelegd. Het slechte weer van de afgelopen weken betekende voor het jeugdcircus in Haren in Brabant juist extra publiek. Of zoals Omroep Brabant hoorde van de directeur van het jeugdcircus: regen is eau de cologne voor het circus. Het is bijna een dicht festival al. En ze hadden ook nog een bijzondere mijlpaal te vieren. U bent vandaag de 750.000ste bezoeker. Dat is echt waar. Ja, echt waar. Mooi moment natuurlijk om deze mijlpaal samen met alle medewerkers, alle artiesten vanmiddag mogen beleven. Het gevoel van het zaagsel in je schoenen hebben, daar doe je het voor. Het jeugdcircus in Haren kijkt alweer uit naar het volgende feestje, want in 2026 bestaat het 65 jaar. En horlogemaker Kalle Slaap in Grootschermen in Noord-Holland mag een bijzonder horloge repareren. Een Rolex die een inmiddels 95-jarige man in Engeland had verloren in een weiland en jaren later werd teruggevonden. Er zit wel een klein luchtje aan, vertelt de horlogemaker aan Omroep NH. En dat heeft 50 jaar gewoon open en bloot, eerst door een koe heen en daarna open en bloot in een veld gelegen. En dat mogen we gaan restaureren. Mijn stiel is 95, dus we moeten iets wat opschieten. Ik heb hem beloofd, voor kerst heeft hij hem op zijn pols en ik denk dat dat gaat lukken. Ja, dit horloge heeft dus niet alleen een halve eeuw daar gelegen, maar ook opgegeten en uitgepoept door een koe. En dat moet je dan weer aan de gang zien te krijgen. Maar het was wel lang geleden dus. Ja, dat is waar. Ja. Dus dat luchtje is waarschijnlijk regen overheen gegaan. Ja, misschien valt wel mee. Hoe komt die Engelsman dan bij een Nederlandse horlogemaker uit, vraag je misschien af. Nou, dankzij een YouTube-kanaal waarop mensen live mee kunnen kijken als hij een horloge repareert. En binnenkort dus ook de reparatie van dit horloge. Allemaal te volgen via het YouTube-kanaal Chrono Clyde. Verkeersinformatie Wijnand Zwaan. Er staan niet veel files vanmorgen door de zomervakantie op de A9 Diemen richting Alkmaar. Daar is een ongeluk gebeurd bij Aalsmeer. De weg is inmiddels weer vrij. Er staat wel 7 kilometer file vanaf knooppunt Holendrecht met een kwartier vertraging. De A15 van Rotterdam naar Nijmegen is dicht bij knooppunt Gorkum door werkzaamheden. Het verkeer wordt daar omgeleid via de A27 en de A2. Dat leidt wel tot file. De vertraging vanaf Hardingsveld-Giessendam is daar zo'n 10 minuten. NPO Radio 1. Dit is tot 9:30. Het NOS Radio 1-journaal. Everybody's talking at me. I don't hear words they're saying. Only the echoes of my mind. People stopping still. I can't see their faces. Only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain. Going where the weather suits my clothes. Banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze. Skipping over the ocean like a stone. Northeast winds sailing on summer breeze and skipping over the ocean like a stone. Everybody's talking at me, can't hear a word they're saying, only the echoes of my mind. I won't let you leave my love behind. No, I won't let you leave. Everybody's talking, Harry Nilsson. Het is 8:09. Het EK voetbal in Duitsland zit erop. De finale gisteren in Berlijn tussen Spanje en Engeland was het slotstuk, met een tot de laatste minuten spannende pot waarbij Spanje de winnende goal maakte. Correspondent Gien Balduk ving de teleurgestelde Engelse fans en de dolblije Spanjaarden op. Het fluitsignaal klinkt, het zit erop voor de Engelsen. En meteen komen de eerste Engelse fans al naar buiten gerend, die er klaar mee zijn, die geen zin hebben om rond het stadion rond te hangen en nu zo snel mogelijk weg willen. Terug naar huis. How are you feeling? Horrendous. Yeah. That was awful. Yeah. Here we are. Same old, same old. Same old England. Het is altijd hetzelfde, zei deze man. Engeland zal nooit een titel grijpen. Altijd grijpen we net weer naast. Hadden we maar een betere coach, dan zouden we misschien een keer kans maken op de titel, zegt hij. We never even had a chance to win the game. And we haven't. Yeah, we couldn't do it. No words. So how do you feel? Very upset. Yeah. Very, very upset. I really thought somehow it was going to happen, but unfortunately not this time. Ja, en de sfeer was goed, zegt deze Engelse fan. Maar zij heeft er nu geen zin meer in en wil zo snel mogelijk naar huis. Geen feest meer. Ook al was het de hele dag hier vol met feest van de Engelse fans. Nu willen ze zo snel mogelijk weg zijn. How I feel about it, right? They can stick the fucking ball up their ass. Yeah? Stick the fucking ball up their ass. So how do you feel? Awful. Nah, it was a good game. But, you know, England was England. And they didn't win again. Een vrij gelaten reactie. De Spanjaarden waren nou eenmaal beter. Dit hadden we niet kunnen winnen, zegt deze Engelsman. So well deserved for the Spanish team. Yeah, well deserved. They were the best team in the tournament for sure. En hier voor het stadion staan nu een groepje Spanjaarden blij te dansen en te zwaaien met Spaanse vlaggen. En uiteraard olé olé en viva España te zingen. I feel really, really happy. happy about this win because Spain really deserved it. And objectively, Spain was the best team in this competition. So I think it's really deserved. Ja, meer dan terecht, die Spaanse overwinning, zegt deze Spanjaard, geheel neutraal. Well deserved. I feel like they dominated. They both fought very good. To the end, it was a good match. It's not a sport of names, just of a team. So that's wonderful. And that's why Spain won. En die overwinning, dat ligt niet aan enkele spelers. Dat ligt aan het hele team, aan het jonge team. Dat team heeft het samen gedaan. En ze waren duidelijk de beste van het hele toernooi, zegt hij. We don't expect it, but we don't expect it at the beginning of the tournament. So it's so sweet. En het valt op dat meerdere Spaanse fans zeiden dat ze vooraf niet hadden verwacht dat Spanje het toernooi zou winnen. Maar dat gedurende het toernooi bleek dat zij echt duidelijk het sterkste team van allemaal hadden. En dat daarom de titel meer dan terecht is. Vamos España! En terwijl binnen We Are The Champions klinkt, staan hier twee FC Barcelona fans. How do you feel? Good. Very good. We are Barça and Madrid fans. Of course, support Spain. Oh, the champions! Yes, very good. No time for losing, but we are the champions. To the end. Yeah, I know. Giem, jij moest er nog een stukje langer naar dit gelal luisteren. Want je ving die verschillende supporters op. Maar het lijkt wel of iedereen die winst van Spanje toch wel terecht vindt. En zelfs misschien wel de teleurgestelde Engelsen. Ja, op zich wel. De meeste die ik sprak waren wel zo realistisch. Sommige Engelsen waren natuurlijk wel echt door de dolle heen. Kwamen naar buiten, trapten een hek omver. Allerlei scheldwoorden kwamen daarbij te pas. Maar de wat gematigde fans die het misschien nog niet zo beschonken waren ook, die vonden het wel terecht dat Spanje had gewonnen. En zeker dus die Spanje-fans helemaal, die waren door de dolle heen ook. Was het dus ook gewoon een goede sfeer in en rond het stadion? Ja, op zich wel. Het was natuurlijk dat het verdriet van de Engelsen dat domineerde en die blijdschap van de Spanjaarden. Maar de meeste mensen gingen vervolgens wel kalm naar huis. In het centrum waren er nog een paar opstootjes, maar volgens de Berlijnse politie waren dat alleen kleine conflicten. En op tienduizenden fans waren dat eigenlijk kleine rimpelingen. Waren de meeste mensen gedroegen zich goed. En was vooral het feest dat domineerde in de stad vannacht. Ja, de Engelsen die je sprak, die wilden zo snel mogelijk naar huis. Zijn er nog veel supporters, denk je, die in Berlijn zijn blijven hangen? Ja, ik moet zo meteen nog even een rondje door de stad maken. Maar veel van de fans die ik ook sprak, die hebben pas last minute besloten om hier te komen. Zijn bijvoorbeeld gaan rijden of vlogen op een vliegveld aan de andere kant van Duitsland. En hebben vanaf daar weer een bus gepakt. En die moeten ook weer met een soort gelijke moeilijke route ook weer weg zien te komen. Want last minute een vliegtuig boeken of een trein, dat was lastig. Dus ik denk dat veel mensen vooral bezig zijn om te kijken hoe ze weer wegkomen. Nu eenmaal de kater van de wedstrijd erop zit. Als je kijkt naar het hele toernooi, zijn de Duitsers tevreden over hoe dat überhaupt gelopen is? Ja, vanuit de politiek zeker wel. En ook vanuit het toernooi zelf. De UEFA zegt dat dit precies is gegaan zoals ze hadden gehoopt. En dat ze graag in Duitsland komen. Duitsland als voetballand, ook Duitsland als centraal land, waar heel makkelijk allerlei fans naartoe konden komen vanuit Europa. En ik denk wel dat Duitsland opgelucht adem kan halen. Als je vooraf bekeek hoe toen de zorgen er wel niet waren om de veiligheid, de kans op aanslagen, op cyberaanvallen, op hooliganisme. Daar ging het wekenlang over in de Duitse pers of het allemaal wel goed zou gaan. Nou ja, en als je nu na een maand kijkt wat er daadwerkelijk is gebeurd qua incidenten. Nou, er waren veldbestormers bij Ronaldo bijvoorbeeld en een paar opstootjes. Bijvoorbeeld met de Serviërs en ook de Engelsen hebben zich een paar keer misdragen. Maar op miljoenen bezoekers zijn dat toch best wel kleine incidenten uiteindelijk. En die hebben niet het toernooi bepaald. Het was vooral de goede sfeer rond al die wedstrijden die bijblijft. Verder waar wel veel kritiek op is het vervoer. Vooral de Deutsche Bahn moet het ontgelden. Het is vaak misgegaan met de spoorwegen. Bijvoorbeeld Nederland nog bij de laatste wedstrijd. Die wilde met de trein van Wolfsburg naar Dortmund. 300 kilometer. Moet het doen zijn, zou je zeggen. Pakt uiteindelijk het vliegtuig omdat het spoor was gestremd. Nou ja, dat zijn wel nare berichten ook voor de Deutsche Bahn. Dat notabene een sponsor is van dit EK. En dit EK moest het meest duurzame EK ooit worden. Doordat iedereen met OV moet. Nou ja, dat is de vraag of dat dan gelukt is. Omdat er veel van die teams toch zijn gaan vliegen. Nee, precies, helaas. Giem, dankjewel. Correspondent Giem Balduk vanuit Berlijn. duizenden mensen, want alle magies, wat is het die druk zeg. Elke toerdag past de prik. Goedemiddag, het gaat weer hard in de peloton. Als een lang links slingeren de mannen zich door een landschap waar de wind vrij spel heeft. Volgt de toer van minuut tot minuut. En daar gaat hij, daar gaat Tadej Pogacar. De man in het geel versnelt. Radio Tour de France, ça roule. Elke toerdag vanaf 2 uur. Vingegaard moet een gat laten en een gat wordt inmiddels een kloof. Evenepoel, snel luister elke toerdag NOS Radio Tour de France. Blijf aan uw toestel. NPO Radio 1. Wie luistert, die weet meer. Ster. Het is sale bij Bamigo. Met kortingen tot wel 50%. Tijdloze bamboe essentials voor heren en dames. Omarm je comfortzone en ervaar het verschil. Bespaar nu en bestel op bamigo.com. Voorsprong is nu voordeliger dan ooit. Want de vernieuwde Audi Q4 e-tron Quattro is tijdelijk in gelimiteerde oplagen beschikbaar vanaf €49.990. Ervaar Quattro vierwielaandrijving, meer vermogen, sneller laden en een indrukwekkende actieradius. Instappen was nog nooit zo aantrekkelijk. Audi. Voorsprong door techniek. Barst. Een lekker begin van de dag. Wij regelen het met je verzekering. We zitten altijd in de buurt. Opgelost. Autotaalglas. NPO Radio 1. 8 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. President Biden roept op tot eenheid na de moordaanslag op oud-president Trump. En Donald Trump zelf spreekt met de media. Een overzicht van het nieuws. Wouter Walgemoed. Trump zegt te beseffen dat hij erg veel geluk heeft gehad bij de campagnebijeenkomst in Pennsylvania, waar hij zaterdag werd beschoten. In een gesprek met de New York Post zegt de oud-president dat hij eigenlijk dood had moeten zijn. Trump spreekt verder lovende woorden over de geheime dienst en hij laat verslaggevers van de krant een blauwe plek op zijn onderarm zien door het duw- en trekwerk toen hij door agenten op het podium naar beneden werd gedrukt. President Biden heeft in een toespraak opnieuw opgeroepen tot eenheid. Hij sprak het Amerikaanse volk toe vanuit de Oval Office in het Witte Huis na de aanslag op oud-president Trump. Biden riep mensen op die het politiek niet eens zijn met elkaar te onthouden dat ze geen vijanden zijn, maar mede-Amerikanen. Politiek moet nooit een slagveld worden, zei Biden, of erger nog een slachtveld. Bij een aanslag in de Somalische hoofdstad Mogadishu zijn meerdere mensen om het leven gekomen. Er ging een autobom af naast een café waar de finale van het EK voetbal werd bekeken. Berichten over het aantal slachtoffers lopen uiteen. Persbureau AP heeft het over zeker 5 doden. Persbureau DPA over 11. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is nog niet opgeëist. In Somalië zijn vaker aanslagen van onder meer de terreurorganisatie Al-Shabaab. Maar de afgelopen maanden was het relatief rustig in Mogadishu. De uitstoot van gevaarlijke stoffen wordt minder gecontroleerd door een gebrek aan personeel, blijkt uit onderzoek van de regionale omroepen en de NOS. De omgevingsdiensten die milieuvergunningen controleren hebben vooral een tekort aan specialisten. Daardoor kunnen niet alle controles worden gedaan en de kwaliteit van de controles is soms onder de maat. Het kan grote gevolgen hebben voor de volksgezondheid, omdat gevaarlijke stoffen via bijvoorbeeld het drinkwater of het eten in het menselijk lichaam terecht kunnen komen. Spanje viert feest na de winst van het EK voetbal. De Spanjaarden versloegen Engeland in Berlijn in de finale met 2-1. In Madrid keken duizenden supporters samen op een groot scherm op een plein en direct na het laatste fluitsignaal barstte het feest los. Ook in andere Spaanse steden werd het kampioenschap groots gevierd. En Argentinië heeft de Copa America gewonnen, het voetbaltoernooi voor landenteams op het Amerikaanse continent. Tegen Colombia werd het 1-0 in de extra tijd. Lionel Messi was eerder in de wedstrijd al uitgevallen met een blessure. De finale in Miami begon ruim een uur te laat, omdat fans zonder kaartje het stadion in wilden. Op sociale media gaan beelden rond van mensen die via de luchtschacht binnen proberen te komen. Het weer, het is zonnig bij 22 graden aan zee tot 28 in Limburg. Vanavond meer bewolking en kans op wat buien. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan.

Nou ja, wat ik er in ieder geval nu van weet vanuit de media is dat er wel een politieman naartoe is gegaan om te kijken. Maar ja, dan ben je dus te laat. Hè? Er ligt al iemand met een vuurwapen. En dan blijkt ook uit de media dat de politieman stond op een ladder en was niet in een positie om zijn eigen wapen te trekken. Ja, ik vind dat daar niet heel erg adequaat op gereageerd is. Want als je een melding krijgt dat er mogelijk een man met een wapen daar naartoe gaat, dan zou ik daar op zijn minst met twee politiemensen naartoe zijn gegaan. Ja, want toen het eenmaal gebeurd was, hadden ze hem binnen de kortste keren uitgeschakeld. Ja, maar dat is te laat. Ze hadden moeten voorkomen dat die man er überhaupt op dat dak kon gaan. Die man die heeft tijd gehad om zijn positie in te nemen, om te richten. Die heeft zelfs nog tijd gehad om tussendoor nog even zijn wapen te richten op de politieman die kwam kijken, waardoor die zich terugtrok in verband met zijn eigen veiligheid en daarna de fatale schoot heeft kunnen lossen. Ongelooflijk. Ja. Nee, wat ik bedoel is, hij was in het vizier van de scherpschutters aan de andere kant, maar dus hadden ze hem ook kunnen zien. Ja, maar de vraag is even of ze hem al beeld hadden op het moment dat hij daar zijn positie innam. Ik denk dat ze hem in beeld kregen op het moment dat zij hoorden dat er geschoten werd. En dat ze hem toen in beeld kregen. Kan het ook een communicatieding zijn geweest? Want ik begrijp dat een deel van de beveiliging aan lokale politieagenten was overgelaten. Hè? Dat vertelt u ook net van de mensen die gingen kijken op het dak. Dat waren lokale agenten, hè? Ja. Kan het ook in de communicatie hebben gezeten? Nou ja, dat zou uit het onderzoek moeten blijken. Maar dat zou mij wel zeer vreemd overkomen. Wat ik weet uit de samenwerking in het verleden met de Secret Service, en dat blijkt nu ook uit de media, is dat de Secret Service is leading als het gaat over de beveiligingsoperatie. En die zullen echt, als het goed gedaan is, uitsluiten dat er door miscommunicatie dit soort dingen fout gaan. Ja. Het lijkt mij wat onwaarschijnlijk. Er was nog een ander ding wat u heel erg opviel en wat u vreemd vond. Dat Donald Trump omhoog kon komen en zijn vuist kon ballen. Ja. Wat vindt u daar zo vreemd aan? Nou, ik vind het eigenlijk. Kijk, ik begrijp de reactie van Donald Trump. Die is volstrekt begrijpelijk. Maar ik vind dat de Secret Service moeten voorkomen dat hij zich opnieuw kon oprichten. Vanwege het feit dat je altijd rekening moet houden met een tweede dader, met een tweede schutter vanuit een andere positie. En ik heb al eerder gezegd dat ik ook niet zo goed snapte waarom ze aan de zijkant het podium verlieten met Trump. Ze hadden beter naar achter tussen de tribunes door weg kunnen gaan, waardoor Trump ook uit het zicht van de schutter zou zijn geweest. En wat is dan de conclusie die u daaruit trekt? Of is het vooral bevreemding? Mijn voorzichtige conclusie is, en ik baseer me dan op basis van media-informatie, is dat zij in de voorbereiding niet of onvoldoende hebben nagedacht over je worst-case scenario's en daar een maatregel op gebaseerd. Dank u wel, beveiligingsdeskundige Hans Slaman. In de studentensteden lopen de wachttijden op voor drugstesten, dat meldt het AD. Door het festivalseizoen is het zo druk op de testlocaties van Jelinek dat deze instelling voor verslavingszorg niet kan garanderen dat alle drugs worden getest. En volgens het AD kunnen de wachttijden oplopen tot een paar uur. Afgelopen jaar lieten 20.000 mensen hun drugs testen. Ondanks de aanpak door de politie van criminele bendes blijven volgens nu.nl de aanvallen met gijzelsoftware onverminderd doorgaan. Deskundigen zeggen tegen de website dat er veel geld in omgaat. Het blijft aantrekkelijk voor criminelen. Vorig jaar waren er zeker 147 incidenten met gijzelsoftware, maar waarschijnlijk nog meer. Veel bedrijven doen geen aangifte uit de angst voor reputatieschade. De Vlaming Juri Bastiaan en zijn gezin zagen tijdens hun vakantie in de Verenigde Staten van dichtbij hoe Donald Trump en het publiek werden beschoten. Het gezin bezocht de campagnebijeenkomst in Pennsylvania. En zo stond het ineens in het middelpunt van het wereldnieuws, vertelt Bastiaan aan de VRT. Mijn vrouw heeft eigenlijk veel sneller dan mijzelf mijn dochter naar beneden getrokken en ja, wees gaan liggen. Ik heb nog, denk ik, een milliseconde nog recht gestaan, omdat ik het nog niet 100% door had wat er gebeurde. De dader stond volgens Bastiaan op maar een paar meter van het gezin. Dit had veel erger kunnen aflopen, zegt hij. De Peruaanse oud-president Fujimori wil zich volgens perspro Reuters in 2026 opnieuw kandidaat stellen. Ook al is hij 85 jaar. En zat hij tot december nog een straf van 25 jaar uit voor misdaden tegen de menselijkheid. Fujimori's dochter staat aan het hoofd van de rechtse Peruaanse partij Fuerza Popular. Was zelf 3 keer kandidaat, maar werd nooit verkozen. De kans is volgens Reuters groot dat Fujimori's kandidatuur niet wordt goedgekeurd. En door een gesprongen waterleiding in een appartementencomplex in Zoetermeer zijn dit weekend appartementen overspoeld met gloeiend heet water. Een bewoonster bij wie er 7 centimeter heet water op de vloer stond, vertelt aan Omroep West hoe het nu gaat. Nou, met mijn man niet goed, want mijn man is minder valide en die heeft een hersenbeschadiging. Die kan dit totaal niet aan. Dus we hebben ook in een hotel moeten slapen. Nou, we hebben geen ogen dicht gedaan. Terwijl het wel een goed hotel was, hoor. Dus daar lag het niet aan. Het lag niet aan de bedden, maar je blijft denken, denken, denken. En deze getroffen bewoners in Zoetermeer kunnen waarschijnlijk wekenlang niet thuis slapen. Verkeersinformatie bij Wijnand Zwaan. Door de zomervakantie in een groot deel van het land is het niet druk op de weg. Rond Amsterdam staan wel een paar files. Veel bijzonderheden zijn er verder niet. De A15 van Rotterdam naar Nijmegen is dicht bij knooppunt Gorkum door werkzaamheden. Die afsluiting is tussen Gorkum en knooppunt Deil. Het verkeer wordt vanaf Gorkum omgeleid via Everdingen over de A2 en de A27. Dat leidt tot file op de A15 vanuit Rotterdam tussen Hardingswad, Giessendam en Gorkum 5 kilometer met nu 10 minuten vertraging. Het lukt omgevingsdiensten niet om voldoende milieucontroles uit te voeren. Daarmee voldoet een aantal van die diensten niet aan de opdracht die ze van gemeenten en provincies krijgen. En dat kan grote gevolgen hebben voor de volksgezondheid. Blijkt uit een analyse van jaarstukken van 29 omgevingsdiensten uitgevoerd door de regionale omroepen en de NOS. Erwin van Nieuwland, onderzoeksjournalist voor de regionale omroepen. Erwin, wat doen omgevingsdiensten dat ze zo belangrijk zijn voor de volksgezondheid? Ja, wat zij doen is eigenlijk de verantwoordelijkheid nemen voor de vergunningverlening, toezicht en handhaving van bedrijven. Dus dat zijn hun 3 kerntaken, zou je kunnen zeggen. Zij kijken naar de milieuregels en de naleving daarvan, bijvoorbeeld van risicovolle bedrijven. Die werken met gevaarlijke stoffen, zoals Tata Steel, Chemours, Gemalot. Maar ze kijken ook naar lozingen van bijvoorbeeld PFAS, het saneren van asbest, milieuregels in de bouw, in de agrarische sector. Dus ze doen van alles en nog wat. En dat doen ze allemaal in opdracht van de provincies en gemeenten. En wat gaat er dan mis? Nou, 2 dingen hebben we kunnen concluderen. Zowel de kwaliteit als de kwantiteit. Daar gaat het her en der mis. Als je kijkt naar de kwaliteit, zijn dat de kwaliteitseisen van medewerkers. Er zijn eisen gesteld aan hoe goed zij moeten zijn in opleidingsniveau, in werkervaring. Hoe vaak zij bepaalde werkzaamheden uitvoeren, dus hoe vaak ze een controle doen op bodem of op lucht, dat regelmatig gebeurt. En we zien in de jaarverslagen dat een aantal omgevingsdiensten regelmatig niet aan die eisen voldoet. Soms omdat er te weinig mensen zijn en soms omdat er te weinig vlieguren gemaakt worden in bepaalde branches. En het tweede is de kwantiteit. En dat heeft ook weer te maken met dat tekort her en der aan mensen. Er zijn afspraken gemaakt, zoals gezegd, net met de provincies en gemeenten. Zij zich geven aan hoeveel er gecontroleerd moet worden en hoeveel er uitgevoerd moet worden. En we zien dat die opdracht, zoals ze dat noemen, regelmatig niet gehaald wordt of dat er vertraging opgelopen wordt. Dus dat ze wat controles doorschuiven naar het jaar daarna. Ja, dus ze kunnen niet goed controleren. Maar hoe erg is dat? Wat zijn de gevaren? Ja, het grootste gevaar, zeggen deskundigen, is dat je misschien iets gaat missen als je ervoor kiest. Want ze gaan vervolgens risicoanalyse maken. Waar ga je wel en waar ga je niet naartoe? Maar ze moeten dus kiezen er en der niet of minder te controleren. En daardoor kan je dingen niet zien. En dan kan je zien dat er gevaarlijke stoffen in het milieu komen en je mist dat. En dat levert weer gevaren voor de volksgezondheid op. Omdat het in het drinkwater komt of omdat het via het water op de akkers komt door beregening. En via die weg komt het dan ook weer in ons lichaam. En als er minder controle is, dan zie je dat dus niet en loop je meer risico. Er zijn dus wel verschillende oorzaken. Wat is nou de belangrijkste? De belangrijkste is personeelskrapte. De tekorten op de arbeidsmarkt laten zien dat ze daar enorm hard moeten werken om de juiste mensen in dienst te krijgen. De concurrentie is groot. En bij ieder jaarverslag dat we gelezen hebben, zat wel een passage over personeelstekorten of over personeelskrapte. En dan vaak op hele specifieke kennisgebieden die er te weinig zijn in de sector. En de mensen die er zijn, kunnen ook op andere plekken aan de slag, bijvoorbeeld in de industrie. Zijn er wel plannen om dit op te lossen? Ja, er staan overal ook wel ideeën hoe dat op te lossen. Dan kunnen ze in principe in twee manieren proberen ze dat te doen. Aan de ene kant door trainees aan te nemen of zij-instromers. Mensen die dus nog niet de kwaliteiten hebben, maar die ze intern gaan opleiden. Dat levert ook weer op dat er mensen zijn die hen moeten gaan inwerken. Dat zijn huidige medewerkers. Die missen vervolgens weer omdat zij weer geen controles kunnen uitvoeren. Dat heeft ook die keerzijde. Of er wordt veel extern ingehuurd. Maar dat kost fors meer geld. We zagen bijvoorbeeld bij de grootste omgevingsdienst, de DCMR in de regio Rotterdam, dat zij 14% meer kwijt waren aan externe inhuur. En daarmee kwam dat op een totaalbedrag van 6 miljoen euro. En je kan het ook helemaal anders aanvliegen. We hebben ook veel mensen in het onderzoek gesproken die zeggen, maak er nu een hele andere constructie van. Nu is dat geregeld via gemeenten en provincies. Maar je zou ook kunnen kijken dat je daar een grote inspectiedienst van maakt. Dan zet je hem op afstand van die gemeente. En dan heb je wat meer ruimte en wat meer specialisatie om dat door het hele land uit te voeren. Omdat je dus niet meer gehouden bent aan minimaal zoveel controles in een bepaalde regio. Erwin, dankjewel. Erwin van Nuland, onderzoeksjournalist voor de regionale omroep. Met Ready for More. Over ruim een uur, Stand.nl. Roos Aalman, goedemorgen. Astrid, goedemorgen. We hebben een vraag vandaag voor de luisteraars en geen stelling, gezien de gebeurtenissen van afgelopen weekend in Amerika. De vraag is, maakt u zich zorgen over wat er in Amerika gebeurt? De mislukte moordaanslag op oud-president Trump en presidentskandidaat waarschijnlijk, hè, nu voor de Republikeinen, wordt waarschijnlijk de komende dagen bekendgemaakt tijdens de conventie. Nou, die aanslag doet de politieke landschap in de Verenigde Staten op haar grondvesten trillen. Biden roept op tot kalmte. Ook Trump zei dat het nu belangrijker is dan ooit dat het land verenigd blijft. Nou, we weten nog altijd niet wat het motief van de schutter is, maar de gevolgen zouden wel eens groot kunnen zijn in een land dat al heel veel tegenstellingen kent. Veel republikeinen en democraten zien elkaar niet als tegenstanders, maar als onmenselijke vijanden, zou je kunnen zeggen. Praat heel erg in links en rechts. Daarom de vraag, maakt u zich zorgen over wat er in Amerika gebeurt? Hoe heeft u het nieuws gevolgd gisteren? Er waren natuurlijk veel extra journaals. Zat u aan de buis of aan de radio gekluisterd? Maakt u zich zorgen? Zo ja, waar zitten uw zorgen? Bent u bijvoorbeeld bang dat die gevolgen van deze aanslag zo groot zullen zijn? Of zegt u nou, mijn zorgen zijn niet zo groot, het is goed afgelopen en de presidentskandidaten roepen op tot kalmte? Ik zou heel graag Amerikaanse Nederlanders spreken of mensen die lang in het land gewoond en gewerkt hebben en het land daardoor heel goed kennen. Hoe kijkt u hiernaar? Laat het ons weten. U kunt reageren via 0800 1101 of reageren via de Radio 1-app. Ster. Ik wil van mijn auto af. Veilig vanuit huis je auto verkopen. We helpen je graag. Ik wil van mijn auto af. .nl. Stap binnen in het Centraal Museum in Utrecht en ontdek kunstwerken van alle tijden. Dwaal door verschillende themazalen vol mode, kunst, design en stadsgeschiedenis. Het Centraal Museum. Laat meer zien. Zonder gedoe, verkocht. Ik wil van mijn auto af.nl. Al 25 jaar geeft Allstate Mini-opslag ruimte aan Nederland. In die tijd is er veel veranderd. Eén ding verandert nooit. Allstate blijft de vertrouwde, gemakkelijke en veilige ruimte bieden. Allstate. Ruimte genoeg voor iedereen. Allstate. Geeft ruimte. Vindt u het ook vervelend als u niet vooraf weet wat iets gaat kosten? Dat begrijpen wij heel goed. Want bij Specsavers Audiens vinden wij prijstransparantie belangrijk. Bent u benieuwd wat u bij Specsavers moet bijbetalen voor uw hoortoestellen? Ga snel naar specsavers.nl/prijscalculator voor meer informatie en alle voorwaarden. Huur nu en win mooie cadeaus of korting tot wel 50%. Ga naar allsafe.nl. Welkom bij de heerlijke stoelenzomer van Prominent. Kom naar de winkel en ontdek alle kortingen op onze bekende sta-opstoelen, relaxstoelen en fauteuils. Nu tot maar liefst €525 inruilkorting. Tot snel bij de stoelenzomer van Prominent. NPO Radio 1. De hoofdpunt van het nieuws, Wouter. Donald Trump zegt zich te realiseren dat hij erg veel geluk heeft gehad bij de campagnebijeenkomst in Pennsylvania, waar hij zaterdag werd beschoten. In een gesprek met de New York Post zegt de oud-president dat hij eigenlijk dood had moeten zijn. Ook waardeert Trump het telefoontje van president Biden en noemt dat prima en erg aardig. De FBI zegt dat de man die het vuur opende op Trump waarschijnlijk alleen handelde. Volgens de Veiligheidsdienst is de openbare veiligheid in de VS niet in het geding. Over het motief van de schutter is nog niets bekend. De uitstoot van gevaarlijke stoffen wordt minder gecontroleerd door een gebrek aan specialisten, blijkt uit onderzoek van de regionale omroepen en de NOS. De omgevingsdiensten kunnen lang niet alle milieuvergunningen controleren. En daardoor kunnen gevaarlijke stoffen als PFAS en asbest in het milieu en uiteindelijk ook in het menselijk lichaam terechtkomen. En bij een brand in een pand van Arriva in Maastricht zijn bussen in vlammen opgegaan. De brand woedde vannacht in een gebouw waar bussen gestald staan. Er raakte niemand gewond. Hoe het kon ontstaan, de brand, is nog onduidelijk. Bij Weerplaza, Floris Lefebvre. Floris, een zomerse dag. Een zomerse dag vandaag, met veel ruimte voor de zon. Maar na zonneschijn komen er ook wat sluierwolken voor. En die trekken dan in de loop van de middag geleidelijk vanuit het zuiden noordwaarts over. Maar tot de avond blijft het vooral in het noorden van het land gewoon nog enige tijd vrij zonnig. En de temperaturen zijn ook nog eens zeer aangenaam met 23 graden pal aan de westkust. Tot lokaal 25 en 27 graden in delen van Gelderland, Utrecht, Noord-Brabant en Limburg. En er staat ook niet al te veel wind vandaag uit een zuidoostelijke richting. Echt een prima start van de week, maar later in de avond dan trekken er vanuit het zuiden wel een aantal stevige regen- en onweersbuien noordwaarts over het land. En de komende dagen? De komende dagen ziet het weerbeeld er best wel prima uit in grote delen van Nederland. Maar morgen hebben we wel tijdelijk met een mindere dag te maken, want er komen verspreid over het land een aantal buien voor. En de temperatuur komt dan een stuk lager uit met ongeveer 21 graden. Maar vanaf woensdag staat weer een aantal dagen Met zomers weer op het programma, er is veel ruimte voor de zon en de temperatuur gaat weer geleidelijk oplopen naar 23 graden op woensdag, tot lokaal weer 25 tot 27 graden op de vrijdag. Floris, dankjewel. En Wijnand, staan er files? Er staan files, maar die staan eigenlijk uitsluitend in de regio Noord, waar het nog geen zomervakantie is, vooral rond Amsterdam dan. Veel bijzonderheden zijn er verder niet. Op de A10, de ring van Amsterdam, daar rijdt het verkeer langzaam tussen knooppunt Watergraafsmeer en Amsterdam Buitenveldert. 5 kilometer met 10 minuten vertraging. De A4 van Den Haag naar Amsterdam, langzaam rijden en stilstaan tussen Zoeterwoude en Nieuw-Vennep. Over 10 kilometer met een kwartier oponthoud. Verder veroorzaakt de afsluiting van de A15 richting Nijmegen bij knooppunt Gorkum file. Die weg is dicht vanwege werkzaamheden. Daar sta je in de file vanaf Hardingswald-Giessendam. 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Omrijders via Brabant staan in de rij op de A59 richting Den Bosch. Tussen Maden en knooppunt Hooipolder. 3 kilometer file. Ook daar is de vertraging 10 minuten. Ster. Christelijk geloof en slavernijverleden. Wat hebben die twee met elkaar te maken? Kom er meer over te weten op de tentoonstelling Christendom en Slavernij in Museum Catharijnenconvent in Utrecht. Zo, buurman. Nieuwe golf? Nieuwe golfs. Golfs? Ja, één om naar mijn werk te gaan en die andere is eigenlijk vooral voor op vakantie. Twee golfs? En waar is die andere dan? Ja, die zit gewoon in deze natuurlijk. Wil jij ook twee Volkswagens in één? Ontdek onze nieuwe hybride modellen, de Tiguan, Passat en Golf. Rijd tot 142 kilometer elektrisch in je favoriete Volkswagen. Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl. Coop heeft nu heel veel aanbiedingen voor de helft van de prijs. Zoals deze week diverse plusblauwe bessen voor de helft en Almhof kwarkbekers ook voor de helft. Ga dus snel naar Coop of Coop.nl. Fietsen op de e-bike zonder zadelpijn? Kijk nu op bikeboxer.nl. Rien Poortvliet, tekenend verteller van Briesende Paarden en Koninklijk Vertoon, nu in het Noord-Veluws Kunstmuseum Nunspeet. De mooiste portretten, landschappen en sprookjesachtige fantasieën voor het hele gezin. Noord-Veluws-museum.nl. De Tour de France is het vandaag een rustdag na een weekend dat voor klassementsleider Tadej Pogacar fantastisch is verlopen. Wielercommentator Andries Lamer, goedemorgen. Goedemorgen. Want kun je zeggen dat dit weekend toch wel de beslissing gevallen is? Dit had alles weg van een genadeklap, laten we eerlijk zijn. Op het terrein van Jonas Vingegaard heeft zijn ploeg er alles aan gedaan om Pogacar af te matten. De hele etappe hebben ze aangewend om het zo zwaar mogelijk te maken en om ook de hitte waar Pogacar niet zo van houdt te benutten om de Sloveen te slopen. Maar in plaats van tijd goed maken verloor Vingegaard nog weer eens een dikke minuut en staat nu al op 3 minuten achterstand in het klassement. En de verschillen waren gisteren sowieso heel groot. De krachtsverhoudingen lijken echt wel duidelijk. Een forse achterstand, dus er moet wel iets geks gebeuren wil Pogacar deze Tour niet winnen. Nee, want hij gaat blijkbaar wel heel erg hard, hè? Ja, door eigenlijk alle deskundigen. En dan verwijs ik ook maar weer eventjes naar mensen als Tom Dumoulin. Die heeft er wel echt verstand van. Die zeggen, ja, dit is eigenlijk ongezien. Dit zijn de snelste beklimmingen in de geschiedenis van het wielrennen waar we naar kijken. Waar de laatste jaren nog weer een slag is gemaakt op het gebied van voeding, van lichter materiaal. Dus ook Vingegaard en ook Evenepoel, bijvoorbeeld de nummer 3 van het klassement, die rijden alle klimrecords aan flarden. Maar goed, bij Visma Leasebike, die ploeg, kunnen ze er ook wat van als het gaat over omstandigheden optimaal maken. Maar Vingegaard moet wel nu dus ruim 3 minuten zien te pakken op Pogacar. Denk jij dat het geloof er nog is? De hoop sowieso, het geloof misschien iets minder. Tegelijkertijd, de Tour is een koers van 3 weken. En we zijn pas op 2/3. Dat is het argument waar Visma Leasebike zich aan vast zal houden. Vingegaard heeft in het verleden bewezen dat hij minder snel vermoeid raakt dan de rest. Of relatief frisser blijft. En daarom wordt er heel veel naar die 3e week verwezen. Waarin hij mogelijk toch nog het verschil kan maken. Ze moeten ook wel eens. Ze moeten dat geloof ook wel houden. En ja, dan telkens maar weer terug verwijzen naar de Giro. Waar Pogacar al een show heeft opgevoerd. Die Giro die eindigde 5 weken voor de start. start van de Tour. Ja, normaal gesproken is dat eigenlijk onmogelijk. De laatste keer dat dat lukte, de Giro en de Tour winnen, was in 1998. Maar ja, kan je dat nog volhouden met 3 minuten achterstand? Vingegaard heeft benadrukt, de strijd is niet voorbij. De Tour is nog niet verloren, maar je merkt wel dat het een dreun was. Nee, en tegelijkertijd is van hem natuurlijk ook een prestatie van formaat. Als je bedenkt dat hij in het ziekenhuis lag. Nou, wat was het, 3 maanden geleden? Ja, begin april inderdaad. De valpartij in de Ronde van Baskeland. 13 dagen in het ziekenhuis gelegen. Daar verwijzen ze ook vooral naar. Ze hebben het over. Ze rijden in de Tour rond met het Renaissance shirt. Allemaal verwijzen naar de start in Florence. Maar ja, de wedergeboorte van Vingegaard als wielrenner, daar gaat het ook veel over. En dat is natuurlijk ook zo. Want hij dacht even dat hij het niet zou redden, dat hij het niet zou overleven. En als je dan bedenkt dat hij 3 maanden later. Ja, het in ieder geval Pogacar heel moeilijk maakt, is dat natuurlijk ongezien. In welke etappes krijgt hij deze week nog in ieder geval een kans, Vingegaard? Ja, ik heb het routeboek er maar eens even bijgepakt. We hebben nog 6 ritten te gaan en de eerste 3 daarvan, nou, die zijn redelijk te overzien. Dat is moeilijk om daar een verschil te maken. Maar dat laatste 3, dus vrijdag, zaterdag en zondag, dan gaan we nog 2 dagen de Alpen in. Met name de vrijdagrit met echt lange beklimmingen, dat leent zich wel voor Vingegaard. Voor weer zo'n poging als gisteren, om het gewoon maar heel zwaar te maken, de etappe. En dan kijken of Pogacar breekt. En natuurlijk zondag de niet-traditionele finish die we krijgen. Geen Champs-Élysées, want we finishen in Nice. En die laatste dag is dus ook nog. Daar staat dan nog iets op het spel, want dan hebben we een klimtijdrit. Ja. Mocht Pogacar dan echt toch ergens nog wat vermoeidheid oplopen, dan kan die hem daar nog de nek omdraaien. Maar het lijkt mij eerlijk gezegd sterk. Wat dat betreft wel een bijzondere tour, hè? Je begint met klimmen, je eindigt met klimmen en dan ook nog met een tijdrit klimmen. Ja, het klinkt vooral heel zwaar. Hè? Dat hebben de sprinters ook ondervonden gisteren. Die kwamen echt op het nippertje nog binnen de tijdslimiet binnen. Bram Welte trouwens niet, de enige renner die buiten tijd kwam, de Nederlander. Maar bijvoorbeeld Cavendish en ook Demare en Gaviria, sprinters die nou echt met holle ogen een minuut voor de tijdslimiet over de streep kwamen. En die zullen toch verlangen naar de vroegere tijden waarin we gewoon op de Champs-Élysées finishten en je zo'n laatste dag hebt waarbij het relatief makkelijk wandeletappen, ja, precies. Nou, vandaag hebben ze in ieder geval even allemaal rust. Dankjewel, Andries Lamin. De overlevingskansen van patiënten met kanker zijn in 20 jaar tijd bemoedigend gestegen. Blijkt uit nieuwste cijfers die het Integraal Kankercentrum Nederland heeft gepubliceerd. Otto Visser is hoofdregistratie bij dat centrum. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe sterk zijn die kansen gestegen? Nou, we hebben een periode geanalyseerd van ongeveer 20 jaar, dus vanaf het jaar 2000. En we zien dat rond het jaar 2000 mensen ongeveer 60% kans hadden om de ziekte te overleven. En dat is inmiddels gestegen tot boven de 70%. Tussen de 70 en 75% is dat inmiddels. En hoe komt het dat dat zo gestegen is? De stijging die komt vooral doordat er steeds betere behandelingen zijn. Er zijn bijvoorbeeld betere operatietechnieken, de bestraling is verbeterd. Maar de afgelopen jaren zien we ook dat er de positieve effecten nu zichtbaar worden van allerlei nieuwe geneesmiddelen die op de markt gekomen zijn. Dat zijn vaak hele specifieke middelen die niet werken bij alle vormen van kanker, maar bij een bepaalde afwijking in een kankercel. En we zien dat die middelen bij een deel van de patiënten uiterst effectief zijn. Dus wat dat betreft echt wel gerichter kunnen behandelen? Ja, dat is ook een tweede oorzaak waarom de overleving gestegen is. We kunnen steeds beter precies karakteriseren wat voor soort kanker het precies is. Niet alle vormen van kanker zijn hetzelfde. Zelfs als ze in hetzelfde orgaan zitten, is er heel veel variatie. En op basis van allerlei technieken kunnen we tegenwoordig precies bepalen van wat voor afwijking in de kankercellen zitten. En dan kun je ook een heel erg gerichte behandeling geven op die afwijking die patiënt heeft. Ja, betekent dat u ook heel goed de verschillen nu ziet tussen soort kanker en de overlevingskansen? Er is nog steeds wel heel veel variatie in overleving per soort kanker. En dat heeft dan weer te maken met van hoe vroeg de diagnose is gesteld. Is de diagnose gesteld als het nog een vroeg stadium is? Of zijn er al uitzaaiingen op het moment van de diagnose? Nou, dat verschil, dat verschilt enorm per soort kanker. Bijvoorbeeld longkanker of alvleesklierkanker worden vaak pas vastgesteld als er al uitzaaiingen zijn. Maar het goede nieuws is dat bijvoorbeeld bij longkanker, ook als er uitzaaiingen zijn, kan nu een deel van de patiënten profiteren van die nieuwe geneesmiddelen. Die ook als er uitzaaiingen zijn, bij een deel van de patiënten genezend kunnen werken. Dus waar je vroeger eigenlijk bijna opgegeven was op het moment dat het geconstateerd werd, is dat nu niet meer zo? Dat is nu niet meer altijd zo. Helaas geldt dat nog niet voor alle patiënten. En dat heeft dus weer te maken met die specifieke kenmerken van kankercellen. Als je zeg maar een beetje geluk hebt dat je een vorm van kanker hebt waar een geneesmiddel voor hebt, nou ja, dan kun je daarvan profiteren. Maar helaas geldt dat nog niet voor alle patiënten, want er zijn ook heel veel vormen van kanker die hebben kenmerken waar nog geen geneesmiddel voor is. Nee, en u noemde het net natuurlijk al wel een paar. Wat zijn de, wat dat betreft toch de slechtste boodschappen die u als arts moet geven? Patiënten met maagkanker en ook alvleesklierkanker, die hebben nog steeds een hele slechte prognose. Daar zijn nog weinig van die nieuwe geneesmiddelen voor beschikbaar. En dus daar kunnen patiënten met die ziektes kunnen daar nog niet van profiteren. En hoe komt het dat daarvoor toch die medicijnen er nog niet zijn? Dat is een beetje toeval. Dat heeft te maken met welke kenmerken hebben die kankercellen. Wat ook geldt is, sommige vormen van kanker hebben maar één afwijking. Andere hebben er heel veel verschillende. Als er maar één afwijking is, dan heb je eigenlijk ook maar één medicament nodig om daarvoor te behandelen. Een vorm als alvleesklierkanker heeft vaak meerdere afwijkingen. En dan is het ook heel erg moeilijk om met één medicijn zeg maar een patiënt te behandelen. En dat lukt dan dus nog niet. Dus daarvoor is er nog wachten op opnieuw onderzoek en dus nieuwe therapieën. Dank u wel, Otto Visser van het Integraal Kankercentrum Nederland. Teleurstelling in Engeland na de verloren EK-finale voetbal. De droom is over, is de kop van de Daily Mirror vanmorgen. Engeland verloor gisteravond de finale van het EK met 2-1 van Spanje. Kortom, voetbal is not coming home, schrijft de Daily Mail. En de Sun vraagt zich af of de pain nooit gaat stoppen. En voor pain schrijft de krant dan tussen haakjes S. En dan krijg je speen. En dan heb je weer een hele leuke woordgrap in de krant staan. Trouwens, zometeen hebben we nog een reportage uit Engeland ook. Hè, met de teleurstelling, ja. Maar dan in audio in plaats van in krantenteksten. Heel ander geluid natuurlijk in de Spaanse kranten. Daar vinden we veel campeones en olé op de voorpagina's. En Marca, de sportkrant, omschrijft het Spaanse nationale elftal als het onoverwinnelijke leger. Wij zijn de koningen van Europa. Gisteravond was er nog een voetbalfinale, de Copa America. Argentinië won het kampioenschap voor landenteams op het Amerikaanse continent ten koste van Colombia. Het winnende doelpunt werd gemaakt in de verlenging, horen we bij Fox Sports. Lo Celso, Lautaro Martinez, Lautaro Martinez! Martinez, dat is duidelijk. Lautaro Martinez met de winnende doelpunt. Na dat doelpunt liep hij meteen naar zijn aanvoerder Lionel Messi om het samen te vieren. Messi was zelf na een dik uur geblesseerd en huilend van het veld gegaan. De finale in Miami begon ruim een uur te laat, omdat fans zonder kaartje onder meer via de luchtschacht probeerden het stadion binnen te komen. Darter Michael van Gerwen vertelt in het AD openhartig over een gebitsoperatie die hem staat te wachten. Ze gaan mijn boven- en onderkaak breken en opnieuw zetten, vertelt van Gerwen. Ik heb een flinke onderbeet, een centerbak zoals ze dat noemen. Mijn bovenkaak halen ze 6 mm naar voren. Mijn onderkaak zetten ze juist 3 mm terug. Van Gerwen heeft tijdens het dagelijks leven veel last van zijn gebit. Ik kan nog geen plakje ham doorbijten, zegt hij in het AD. Dat ben je op een gegeven moment spuugzat. Voordat hij onder het mes gaat, komt hij eerst vanavond nog in actie op de World Match Play. En de Nederlandse honkballer is in de draft van de MLB, de hoogste Amerikaanse honkbalcompetitie, gekozen door de Seattle Mariners. Bij de draft worden jaarlijks de meest talentvolle spelers uitgekozen door verschillende teams. The Seattle Mariners select Gerangelo Cincha, a switch-handed pitcher from Mississippi State. Gerangelo Cincha, zullen we toch maar even iets meer op zijn Nederlands zeggen. 21 jaar, een pitcher geboren in Den Haag, woont sinds zijn 16 in Amerika en speelde daar college honkbal. Cincha staat erom bekend dat hij zowel links als rechtshandig kan pitchen. En zegt dat hij ook graag met beide handen wil blijven gooien. Verkeersinformatie bij Wijnand Zwaan. Er staan een paar files op de wegen rond Amsterdam. Verder zien we ook wat bijzonderheden op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Baarn en Hilversum Noord, 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Er is daar een ongeluk gebeurd, de linkerrijstrook is dicht. De A15 van Rotterdam naar Nijmegen is dicht door werkzaamheden tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Deil. Dat veroorzaakt file, de vertraging is zo'n 10 minuten. Omrijden kan op twee manieren, via Everdingen over de A27 en de A2... of via Brabant over de A59 naar Den Bosch. Daar staat file tussen Maden en knooppunt Hooipolder. De vertraging is 10 minuten. I'm feeling so sad today. I try to smile, but I keep going insane. Another man on my brain. They look so different, but they all sound the same. And in mijn love bag van Rondé. In Rwanda zijn vandaag verkiezingen. Er zijn 3 mannen in de race om de nieuwe president van het land te worden. Maar de huidige president, Paul Kagame, zit al 24 jaar in het zadel. En hij is niet van plan om zijn plaats af te staan. Afrika-correspondent Alice van Gelder. Alice, wat zijn de kansen van Kagame? Ja, eigenlijk is het een gelopen race. De vraag is meer hoeveel Kagame gaat winnen tijdens deze verkiezingen. En dat kan tegen de 100% lopen. Dat zijn natuurlijk ongekende cijfers. De afgelopen verkiezingen hebben we gezien dat hij altijd boven de 90% behaalde. Hij is al lang aan de macht, zoals je zei. Hij is de man die een leger leidde dat het land bevrijdde in 1994... van die gruwelijke genocide die zich daar afspeelde. Hij werd eerst vicepresident, daarna president... Wordt geprezen dat hij het land stabiel heeft gehouden, voor vooruitgang heeft gezorgd, maar tegelijkertijd houdt hij de teugels ook wel heel erg strak in Rwanda. Maar er zijn nog 2 andere kandidaten. Er is dus wel sprake van oppositie? Ja, eigenlijk amper. Er mogen inderdaad 2 andere oppositiekandidaten meedoen. Die zijn bijna onzichtbaar, zal ik zeggen. Die krijgen bijna geen kans om bijvoorbeeld rallies te voeren. Ze krijgen bijna geen kansen om op televisie hun verhaal te vertellen. En er waren ook veel andere oppositieleden die kandidaat wilden staan. Die een gooi wilden doen naar het presidentschap. Maar een stuk of 7, daarvan heeft de kiescommissie om allerlei redenen gezegd van... jullie mogen toch niet meedoen, jullie hebben niet... voldoen aan bepaalde voorwaarden. En ja, daardoor zeggen ook heel veel mensenrechtenorganisaties bijvoorbeeld... eigenlijk zijn deze verkiezingen gewoon een farce. Kagame zegt, ik heb heel veel steun en wij zijn een democratisch land. Maar het tegengestelde is waar. Maar kan die dan ook echt op steun rekenen van de Rwandezen? Ja, dat is dus ook heel erg lastig om eigenlijk een antwoord op te geven. Kijk, deze verkiezingen die verlopen in beginsel dus al niet eerlijk. Als je naar Rwanda gaat, dan kom je een blinkende stad Kigali binnenrijden. Waar geen plastic is, het is heel erg schoon, echt veel technologische vooruitgang. En het ziet er dus heel erg mooi uit. En heel veel Rwandezen die zijn ook wel blij met die vooruitgang. En dat het een stabiel land is. Tegelijkertijd hebben ze dus eigenlijk gewoon geen keuze. Alleen Kagame is bijna zichtbaar. Er is geen vrije media. Mensen die kritiek uiten, ja, die worden regelmatig de mond gesnoerd. Er zijn oppositieleden verdwenen bijvoorbeeld. En dat geldt ook voor journalisten. Het is ook een heel traditioneel land waar mensen luisteren naar hun traditionele leider. Dus ja, ook wij bijvoorbeeld als we daar rondlopen als journalist, ja, je kan eigenlijk niet iemand vragen voor wie ga je stemmen en waarom. Want je weet dat je sowieso een gewenst antwoord krijgt. En dat is dus we stemmen op Kagame. En hoe ligt Kagame internationaal gezien? Ja, ook na die genocide werd Kagame wel op het schild gehesen internationaal. Hij was echt wel ja, een donordarling, noem je dat dan. Iedereen wilde veel geld steken, ook in dit nieuwe Rwanda. En nog steeds zien we wel dat landen graag met hem samenwerken. Denk bijvoorbeeld aan het Verenigd Koninkrijk natuurlijk, die de migranten naartoe wilde sturen. Die deal is nu met die nieuwe regering in het Verenigd Koninkrijk van de baan. Maar volgend jaar hebben we daar bijvoorbeeld het WK wielrennen. Er zijn troepen in Noord-Mozambique die westerse belangen ook beschermen, gasbelangen daar uit Rwanda. Het is een lastige relatie in die zin dat het Westen het lastig vindt om kritiek te geven toch echt op Kagame, omdat ze hem dus wel nodig hebben. Wel horen we langzaam iets meer gemor, en dat heeft dan ook vooral mee te maken dat er troepen van Rwanda actief zijn. Troepen die ze steunen in het oosten van Congo. Daar is de rebellengroep M23 actief. Die zorgt voor heel veel humanitair leed daar, heel veel gevechten. Ja, we horen wel langzaam dat daar wat kritiek op is door westerse troepen. Maar ik moet soms zeggen dat het wel erop lijkt dat ja, die stabiele, betrouwbare vriend in die onrustige regio eigenlijk belangrijker is voor veel westerse partners dan eigenlijk de mensenrechten. En dat ze toch niet te veel tegengas durven te geven aan Rwanda. Alice, dankjewel. Correspondent Alice van Gelder. 60 years of hurt, oftewel 60 jaar pijn. Zo noemen de Engelsen de tot nu toe vergeefse jacht om een grote voetbaltitel. De afgelopen jaren kwam Engeland steeds dichterbij. Voor de tweede keer stonden ze in een finale van het EK-voetbal. En dus waren Engelse fans massaal uitgerukt naar Londen om de wedstrijd op grote schermen te zien. Dit is het moment dat er even hoop gloorde bij de Engelse voetbalfans hier in Londen. 13 minuten later, vlak voor tijd, volgt de grote domper. Spanje maakt de winnende treffer. Deze fan zit er helemaal doorheen. I mean, the prospects of a bank holiday gone. De vrije dag die in het vooruitzicht was gesteld als Engeland zou winnen, ja, gaat ook niet door. Deze supporters waren niet bepaald onder de indruk van hun elftal. Very disappointed. How did they do? Shit. Very shit. We never won it before. That's a loss. So I feel like it's tough. It was there for the taking. Engeland heeft nog nooit een Europese titel gewonnen. Al voelt deze fan dat ze heel dichtbij waren. Maar ze geven ook ruimhartig toe. We lost to the better team. Spanje was het betere elftal. I think to be fair to Spain, they have been the team of the tournament. Het hele toernooi waren ze simpelweg de sterkste. Let's be honest. They've gone and scored freely and they've got some absolute quality talent. Maar Engeland mag zeker niet klagen over het eigen talent. The team is so young and you can see like. Het is een elftal met grote individuele klassen en het barst van jong talent. Watkins coming through, Palmer coming through, all of this young blood. Foden, he's still so young. Denk aan spelers als Palmer, Watkins en Foden. Dus fans zijn zeker hoopvol voor de toekomst. We have a lot of depth in the youth. There's only a matter of time before England win a trophy. Tonight wasn't the night, fine. But we will do it. Deze supporter is ervan overtuigd dat ze binnen enkele jaren alsnog een titel winnen. I put my house on it. I put your house on it. Maar tegelijkertijd zit de pijn erg diep. So sad. It's such a shame because this is the second time, lad. De Engelsen wachten al zo lang op een titel. We've come so close, and like, what do we have to do? What do we have to do to now win it? Wat moeten ze nog meer doen? It's coming! Football's coming! It's coming!

die bouwers van dat soort verborgen ruimtes stuitte de politie op een groot crimineel netwerk. En dat werd geleid door een keurige makelaar die dus in praktijk minder keurig was dan die eruit zag. Ja, en hoe deed ze het? Hoe deden ze het? Ja, in dit netwerk zijn, ik geloof, 6 hypotheekadviseurs betrokken. Ook zoveel administratiekantoren en iedereen in dat netwerk deed zijn eigen taakje. Dus die hypotheekadviseur die ging een hypotheek aanvragen, gebaseerd op valse loonstroken, werkgeversverklaringen. Er werd zelfs loon gestort op de bankrekeningen van de aanvragers, terwijl ze helemaal niet in dienst waren bijvoorbeeld. Allemaal om te doen alsof ze een keurig inkomen hadden. En in de praktijk bleek dat helemaal niet het geval. Maar nou heb ik toevallig nog niet zo lang geleden zelf iets willen doen met een hypotheek. Nou, het wordt tot op het naadje uitgezocht. Dus hoe komt het dat onderzoek niks opleverde? Ja, de banken in kwestie, of de hypotheekverstrekkers in kwestie, die werden zo om de tuin geleid met documenten van die hypotheekadviseurs die dus betrokken zijn in dat criminele netwerk, maar ook van die administratiekantoren. Er werden valse jaarrekeningen opgesteld. Alles om die bankmedewerkers dus te overtuigen dat hier een doodnormale aanvraag werd gedaan. Maar ja, in de praktijk waren dat of criminelen of mensen die helemaal niet in aanmerking kwamen voor een hypotheek. En voor een hypotheek heb je natuurlijk ook een notaris nodig. Geldt daar dan hetzelfde voor? Ja, nou ja, in dit onderzoek waren notarissen af en toe vertrouwde het zaakje niet. En notarissen kunnen dan een melding doen bij de politie. Een speciaal loket voor, FIU heet dat. Waar ze dan, als ze een verdachte transactie tegenkomen, en dat was dat in dit geval het geval, dan kunnen ze dat melden. Dat hebben notarissen gedaan. Volgens de politie waren notarissen niet onderdeel van dat criminele netwerk. Wat gebeurde er vervolgens met die huizen als ze eenmaal waren aangekocht? Ja, het is een diverse groep die op deze manier aan huizen kwam. Het waren arbeidsmigranten, heel veel Bulgaren viel de politie op. Maar ook gewoon criminelen en bijvoorbeeld drugscriminelen die geen legaal inkomen hebben, die moesten dan voorzien worden van een vals inkomen, een valse werkgeversverklaring en dat soort zaken. Maar ook huizen werden gebruikt. Die op deze manier werden aangeschaft, werden gebruikt om cocaïne of om geld te verbergen. Dit gaat vooral over Amsterdam. Is er aanleiding om te denken dat het ook in andere plaatsen speelt? Ja, daar is alle aanleiding voor. Althans, de recherche die met ons gesproken heeft, die vertelde dat zij ook uit de rest van de Randstad regelmatig door collega's benaderd werden met soortgelijke constructies, of die tegen soortgelijke constructies aanliepen. En die Amsterdamse recherche die heeft zijn handen vol aan deze dadergroep. Dus die zeiden van ja, wij gaan daar niet verder induiken, maar we weten zeker dat dit ook elders speelt. Ja, maar ze zijn er dus wel achtergekomen, dus je kunt het wel opsporen. Ja, kennelijk is dat mogelijk. Maar ja, deze dadergroep is dus per ongeluk ontdekt door de politie. Hè? Ja, dus je hebt ook factor geluk nodig. Ja, dan wordt het lastig. Ja. Ja. Hartelijk dank, journalist van het FD Bart Mos. Voormalig Formule 1-coureur Ralf Schumacher, de jongere broer van zevenvoudig wereldkampioen Michael Schumacher, heeft op Instagram bekendgemaakt dat hij homoseksueel is. Karin Blankenstein is voorzitter van de John Blankenstein Foundation. Dat is een organisatie die zich inzet voor de acceptatie van homoseksuelen in de topsport. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, een voormalig Formule 1-coureur dus die dat bekend maakt. Wat dacht u toen u dat hoorde? Mooi nieuws weer dat iemand dat geheim van zich af heeft gegooid. Want dat is het natuurlijk. Dat geheim waar je al zo lang mee leeft. En dat je eindelijk de stap durft te zetten om het te zeggen. Mooi nieuws. Ja, maar opnieuw een oud sporter, dus niet tijdens zijn carrière. Nee, ja, en dat is het, het minder leuke eraan. En zeker voor de persoon in kwestie natuurlijk. Dat je zo lang, dat je voelt dat je zo lang moet wachten voordat je echt jezelf kan zijn. Ja, want hij is in 2007 al gestopt. Nou hè, ja. Echt, dat is echt een hele lange tijd. Vaak is het, je hoort het vaker dat men na een beëindigende carrière uit de kast komt. Maar dit heeft inderdaad wel een hele lange tijd geduurd. Maar ja, wij weten natuurlijk niet de reden daarvoor. Hè? En je weet niet wat er allemaal in het leven van iemand mee kan spelen voordat je die stap durft te zetten. Ja, ja, u benadrukt heel erg fijn voor de man zelf. Tuurlijk. Is het ook fijn voor andere homoseksuele sporters? Dat het toch iedere keer dat iemand het wel doet, dat het net weer een zeker stapje dichterbij komt, dat je het wel kunt doen zelf? Ja, zeker weten. Het geeft toch aan van... Het beeld is vaak dat homoseksuelen niet in dat soort sporten zich begeven. En gewoon veel meer in de danswereld. Hè. De aannames die er bij heel veel mensen zijn. Maar nu blijkt toch maar weer dat natuurlijk allemaal niet opgaat. En dat in iedere sport, het maakt niet uit of het nou racen of handbal of voetbal of wat dan ook is. Er nog steeds mannen lopen die dit niet durven te zeggen. En dat moet gewoon een keertje klaar zijn. Ja. Je moet het kunnen zeggen op het moment dat jij het voor jezelf veilig genoeg vindt om het te zeggen. Nou, precies, want u heeft het over aannames. Een aanname is ook dat het vooral bij voetbal heel moeilijk is. Maar nu blijkt dus dat ook iemand bijvoorbeeld vijf Formule 1 het moeilijk vindt. Ja. Nee, dat is inderdaad een aanname dat het alleen bij voetbal is. Omdat voetbal de grootste sport is. Omdat je vanuit de supporters in het stadion vaak dat soort spreekkoren hoort. Maar kijk maar in welke sport dan ook. Het woord homo wordt zo vaak gebruikt. Het is het meest gebruikt scheldwoord onder jongeren. Dus het wordt eigenlijk over het algemeen negatief gebruikt. Ja. Dus het is helemaal niet alleen maar bij voetbal. Het is gewoon bij iedere sport dat het moeilijk is, omdat je niet voldoet aan de norm waaraan de hetero-wereld moet voldoen. Nou, daar moeten we wel bij aantekenen, bij de mannen sporten. Ja, nee, 1000% hoor. Nee, wij vrouwen zijn daar makkelijk. Nee. Zou ik zeggen op de maandagochtend. Nou ja, ik denk dat absoluut klopt. Nou ja, goed, dat is bijvoorbeeld de vrouwen voetbalteams, de hockeyteams, noem maar op. Daar is het gewoon openlijk bij de vrouwen geen enkel probleem. Nee, ook niet bij toeschouwers. Nee, zeker. Alleen daar is vaak de aanname ook weer van dat ze allemaal dan lesbisch zijn. En dat is ook niet zo. Nee. En dat is ook niet zo. Nee, ja, ik heb in een heel ver verleden uiteraard ook gevoetbald. Dat kon ook niet anders in zo'n familie met de achternaam Blankenstein. Nou ja, ik kon ook gaan scheidsrechter, hè? Ja, nee, dat liet ik wel aan mijn broer over. Die was verleden. Maar zelfs toen was het al lastig. Het is altijd eigenlijk iets geweest. Hè? Voor mij niet, want ik ben heteroseksueel. Ik ben 100 jaar met dezelfde man getrouwd. En ik doe dit omdat John mijn broer was. En ik weet wat het met iemand kan doen om die strijd te hebben. Maar het is altijd zo geweest. Alleen zag je wel dat het bij de vrouwen, in ons team toenertijd al, de stap is altijd wel lastig, maar niet zo als bij in de mannensport. Het wordt veel makkelijker geaccepteerd. Ja, nou, daar moeten we dan maar proberen naartoe te komen in de hele omgeving. Hartelijk dank. Ik wel. Graag gedaan. Karin Blankenstein van de John Blankenstein Foundation. En er is verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Door de vakantieperiode is het minder druk op de weg. Bij Amsterdam staan de meeste files, want daar is het nog geen zomervakantie. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam gebeurde een ongeluk. Tussen Baarn en Hilversum Noord, 5 kilometer file met 20 minuten vertraging. De weg is daar inmiddels wel vrij. Focus, hoping, take me back to the light. I know.

Hamas is wel degelijk verzwakt de afgelopen maanden. Het bleek onder andere uit onderschepte berichten tussen hooggeplaatste Hamas-figuren in Gaza en daarbuiten. Die heeft de persbureau AP ingezien. En daarin drongen de Hamas-topmensen in Gaza echt aan op de leiding buiten Gaza om snel tot een akkoord te komen, omdat ze steeds verder verzwakt zijn in Gaza zelf. Dus de verwachting is dat die onderhandelingen doorgaan. Hamas heeft ook gezegd dat die onderhandelingen in Egypte en Qatar niet zijn stopgezet. Zijn verslaggever Marijn Duintje-Tebbens in Tel Aviv. Reactie. Aan de redactie. China-correspondent Gary van Pinksteren vertelde vanochtend over een belangrijke vergadering van de Communistische Partij die vandaag in Peking begint. Op dit derde plenum wordt mogelijk een nieuwe economische koers uitgestippeld. Want het gaat niet zo goed met de Chinese economie. Iris vraagt zich af hoe dat kan, ondanks alle Chinese spullen die we hier in het Westen kopen. Dat zou toch goed moeten zijn voor de export, schrijft ze. Of zijn dit nog steeds naweeën van corona? Gary, hoe zit dat? Hoe kan je met zoveel export toch een slechtere economie hebben? Ja, dat vond ik een ontzettend leuke vraag, hè? Want eigenlijk is die enorme export tegen, anders dan dat je dat op je gevoel zou denken, is juist een teken dat het niet zo goed gaat met de Chinese economie. Want hoe zit dat nou? Kijk, in China, ze willen eigenlijk in China zelf veel meer. Dat Chinezen zelf ook weer meer aan het consumeren staan. Dat die weer zelf meer dingen gaan kopen. Maar dat doen ze niet omdat de economie slecht is. China blijft wel heel veel produceren. Eigenlijk te veel, zegt Amerika, maar ook Europa. En al die spullen moeten ze dus ergens kwijt en dumpen ze dan min of meer op de Europese, de Amerikaanse markt, maar ook op de markten in andere landen. Maar die andere landen krijgen daar steeds meer moeite mee. En die verzetten zich daartegen. Maar het is dus gek genoeg samenvattend juist een teken van de zwakte van de Chinese economie dat er zoveel export is. Dankjewel, Gary. Helder uitgelegd. Defensie is op zoek naar ruimte voor een nieuw grootschalig munitiedepot. 8 locaties zijn in beeld, waaronder de Gelderse gemeente Bronckhorst. En daar zijn ze niet erg enthousiast. Burgemeester Van der Tas vertelde dat omwonenden binnen 2 kilometer van zo'n depot dan waarschijnlijk moeten verhuizen. En Ben wil weten om hoeveel inwoners dat bij Bronckhorst dan gaat. Dat hebben we de burgemeester nog even gevraagd. Mocht de locatie Bronckhorst worden uitgekozen door Defensie, dan raakt dat in onze gemeente circa 100 huishoudens. Dat is heel veel als je bedenkt dat het kleine leefgemeenschappen zijn. Vandaar ook dat vanavond zich 270 mensen hebben aangemeld voor de bijeenkomst om over deze situatie met elkaar van gedachten te wisselen. Ja, vanavond is er een bijeenkomst van bezorgde bewoners. Ja. Daar ging het ook over in het gesprek. En dan nog even over de Engelse fans die gisteren af moesten druipen na het verlies van Spanje in de finale van het EK voetbal. Zo'n 50.000 fans waren naar Berlijn afgereisd voor de finale. Maar Pierre vraagt zich af, sinds Groot-Brittannië niet meer bij de EU hoort, kon dan dat grote aantal Britse supporters zomaar zonder visum naar Duitsland reizen? Korte antwoord, ja. Okay. Want Britse burgers mogen binnen een half jaar zonder visum maximaal 90 dagen in een EU-land verblijven. Okay. En dat geldt dan wel alleen voor toeristische bezoeken. Voor werken heb je weer wel een vergunning nodig. Ja, maar ik heb wat lallende Engelse supporters gehoord. Het werken, daar was niet echt sprake van. Nee, maar die lallende supporters hoor je, of Britten bedoel ik, hoor je ook in Amsterdam. En die zijn hier ook voor zonder visum. 3 voor de dag. Op het Leidseplein in Amsterdam wordt een monument onthuld ter nagedachtenis aan misdaadverslaggever Peter R. de Vries, die in 2021 werd vermoord. Het monument heet Tegen alle stromen in en bestaat uit 2 bronzen handen die een helpende hand uitbeelden. De Republikeinen trappen in Milwaukee in de VS hun 4-daagse partijcongres af, dat volledig draait om de verkiezingscampagne van Donald Trump. Volgens correspondent Rudy Bauma is Trump waarschijnlijk prominent aanwezig, ondanks de aanslag op zijn leven. Hij staat donderdag pas officieel in het programma als hij zijn kandidatuur zal aanvaarden, hè, voor de presidentscampagne. Maar hij zal ook vandaag, denk ik wel op een of andere manier, acte de présence geven. Bijvoorbeeld door zijn running mate aan te kondigen. Dat hangt al tijden in de lucht. Sommige journalisten dachten dat dat zaterdag op die rally waar die aanslag plaatsvond eigenlijk zou gaan gebeuren. Het moet vandaag ook of morgen uiterlijk gebeuren, want de potentiële vicepresident die moet woensdag zijn acceptatiespeech geven. Dus dat hangt in de lucht, gaat mogelijk gebeuren. Gisteren won het Spaanse elftal het EK voetbal. Vandaag worden ze gehuldigd in Madrid, correspondent Edwin Winkels. Hoe laat landen ze? Ze vertrekken over 2 uurtjes vanuit Berlijn met een chartervlucht. Dan iets na 2 zou ze in Madrid moeten landen. En dan hebben ze daar eerst een lunch die is niet alleen heilig in Spanje, maar voor hun ook noodzakelijk. Want daarna zullen ze ongetwijfeld tot middernacht die voetballers en niet meer aan eten toekomen. Nee, want wat gaat er allemaal gebeuren? Daarna na lunch gaan ze eerst naar het Paleis van de Koning, net buiten de stad. Koning Felipe, die gisteren ook bij de wedstrijd was met zijn dochter. Daarna naar het regeringsgebouw van premier Sanchez. En dan naar het bondskantoor en dan een grote bustocht, ook van de rand van Madrid, naar het Hartje Centrum, het plein van de fontein van Cibeles. Daar wordt altijd dit soort kampioenschappen gevierd. Daar staat een podium klaar dan. Maar ja, eerst moeten ze waarschijnlijk door honderdduizenden mensen in de stad. En vanaf 9 uur ongeveer worden ze daar verwacht, komen op het podium. En dat gaan ze delen. Dat is een verrassingsgast met Carlos Alcaraz, die gisteren Wimbledon won. Eigenlijk dezelfde generatie als veel van die voetballers. 21 jaar, ook succesvol. Dus die gaan samen in Madrid dat kampioenschap vieren. Nou, dat is voor Alcaraz dan een meevallertje. Want ja, dat zou normaal niet gebeuren als hij alleen had gewonnen, hè? Nee, en vandaag bijvoorbeeld de voorpagina's waren ook nauwelijks voor hem natuurlijk. Hè? Dus als dat wordt overschaduwd door het voetbal. Maar nee, hij mag lekker meedoen. Ja. Edwin, dankjewel. Zometeen Spraakmakers met Roos. Ja, Stand.nl natuurlijk meteen om 9:30. Geen stelling vandaag, maar een vraag naar de gebeurtenissen in Amerika. Van afgelopen weekend een mislukte moordaanslag op oud-president Trump is de vraag: maakt u zich zorgen over wat er in Amerika gebeurt? Wouter heeft nog de hoogtepunten van het nieuws. Fijne dag.